الله الرحمن الرحيم وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوْتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ الله أعلم حيث يجعل رسالته فيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين سامعين السلام عليكم حمد و ثناء درود ختم الانبياء له التحية والثناء بعد عاجز دی دعا ہے بارگاہ قادر مطلق جل جلالہ دے اندر ناچیز نو نفس و شیطان دنیا آخرت دے ہر شر تو محفوظ فرمائے حق بولنے حق دوتے چلنے اور حق دوتے ہی مرنے دی توفیق اللہ فرمائے اج دا روحانی جلسہ منڈی فیض آباد دے وچ حافظ سید الرحمن صاحب نے منعقد کیتا ہے اللہ تبارک و تعالی انہاں نو انہاں دے خاندان نو ہدایت دی توفیق عطا فرماوے دنیا وچ اور آخرت وچ مغفرت دے دوستو میں اس وقت جناب دے سامنے جو موضوع پیش کرنا ہے اس دا عنوان ہے رسالت جو کچھ بیان ہونا ہے رسالت دے متعلقہ بیان ہونا ہے یہ موضوع جناب نے پہلی بارہ ہی سنا اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم نال تو سب پورے ملک دے اندر دا موضوع کدی نہیں سنا اور جو کچھ بیان ہونا ہے با حوالہ با ثبوت با دلیل اور بلا لحاظ نہ اس دے اندر سنن والےاں دا لحاظ ہونا ہے نہ بلاون والےاں دا ہونا ہے جیڑی گل میری زبان تے قرآن و حدیث دے مطابق آ گئی او چل جانی اس نال کسے نوں مروڑ پھرے وٹ پھرے میں اس وٹ دا کوئی ذمہ دار نہیں میں ہڈی چڑھانی ہوندی تہاڈے فیض آباد وچ ہڈی چڑھان والے بڑے مشہور نے تے ہن بڈھڑے ہو گئے نے چلو میں تے ہلے جوان ہاں تے جدوں ہڈی چڑھاون والا ہڈی چڑھاوندا ہے نا تے جد جندی ہڈی چڑھدی پئی ہوندی او چیکا ماردا ہے او وٹ چڑھاوندا او ہور چیک ماردا ہے ہور وٹ چڑھاوندا او چیکا چھچڑاوندا ہے اے وٹ چڑھاوندا جی وٹ چڑھاؤن والا ہڈی چڑھاؤن والا اگلے دیا چیکاں ویکھے نہ تے ہڈی نہیں چڑھا سکدا. جدو چڑھ جاندی ہے پھر وہ چیکاں مارن والا دعا مت دینا ہوندا. یہ شہ جی اصا بھی قبلہ ہڈی چڑھانی ہوں شہ بندے چیکتے ہیں باقتے ہیں واہ واہ فلاں نے اصا نہیں سننی ہوں ایک بھی اصا سننی ہوں صرف اللہ رسول دی جلا جلال ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. جسے پھر کسی مومن کی چڑھ جاتی ہے نا ہڈی پھر دعا دینا بچا چڈی چشتی ہے ایمان. لیاقت پور ضلع رحیم یار خان دے شہر دے مفتی نے مولانا احمد شہید صاحب کرم شاہ بھیروی دے پڑھے تھے ناچ او اتھو فارغ پاک بنی سارا کچھ کیتا کمپیوٹر سیکھا پتہ نہیں کی کچھ انگلش فر فر بول دے پی ایچ ڈی پہ کر دے تھا ناچیز دیا تقریرا سنیا تو کہنے لگے او ہو ہو اے کی اساں تے کفر ڈوبے رہے ہاں سانوں تے پتہ ہی کوئی نہیں ایمان کی ہے تے اسلام کی. پی ایچ ڈی انہیں چھڈ دتی ہے توبہ کیتی ہے میں نے آخیا یار ہوں سانوں کتاباں دس اساں پڑھیے کہڑی میں پھر دسیا بھی امام غزالی رحمت اللہ علیہ فلانے فلانے فقیران دیا کتاباں پڑھو گے تو گل سمجھ آ جائے گی دین سمجھ آنا. انہیں ایس جمعے میرے کو آنا اتنے لاہور ایس جمعے اتنے لاہور آنا ہے جدو یہ ہڈی چڑھ جانی ہے نا پہلو یہ چیکا باکا نکلن گیا آخر کے خلاف پیا بولتا ہے کسی نے چڑھتا ہی نہیں ساڈا بھی لحاظ نہیں کرتا فلان ہے لیکن کبلا جس ممبر تے بیٹھا نا یہ مسند یہ کسی کا لحاظ نہیں کرتا اور اس مسند کے لحاظ کرنا اس مسند کے بہن والا جی کسی کا لحاظ کرتا تو منافق اور اس مسند کی بےزتی پہ کرتا ہے توہین پہ کرتا ہے. یہ وہ تھان کہ مولا حسین آنگو سر تیرا ٹنگیچ جاوے لیکن حق آخر تو باغ نہ آئی تاکہ اس مسند میں نیکا نہ لگ جائے. سمجھ آ رہی نا توجہ نال بولو سبحان اللہ. اور کیونکہ میرا مذہب جڑا ہے وہ بریلوی بھی نہیں دیوبندی بھی نہیں میرا مذہب اہل سنت و جماعت جو پیر مہر علی شاہ دا ہے حضرت میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ دا ہے جو خود امام احمد رضا بریلوی دا ہے انہوں دا مذہب بریلوی نہیں سی مذہب انہوں دا سنی سی بابا فرید دا بھی سنی سی امام حسین دا بھی سنی سی نبی دے سارے یاران دا بھی سنی سی پیر باہو سرکار دا بھی سنی سی ہر ولی سنیت دے وچ ہوندا ہے سنیت تو باہر دیوبندیت وہابیت شیعت جن باقی دے فرقے ہیں کسے پاسے اللہ دا ولی نہیں بن سکتا ولی اس لیے بنے گا جس لیے عقیدہ اہل سنت دا ہوندا ہے. اور بریلوی کوئی عقیدہ نہیں بریلوی جیڑا ہے وہ ایک نسبت ہے جویں کوئی چشتی ہے قادری ہے سہروردی ہے نقش بندی ان دی کوئی نسبت رکھے تو رکھ سکنا ہے رہا مذہب مذہب تے ساڈا مسلک اہل سنت و جماعت ہر ولی دا ہوئی ہے ہر امام دا ہوئی ہے ہر صحابی دا ہوئی ہے ہر اہل بیت دا ہوئی ہے بلکہ میں آکھن دو ہر نبی دا ہوئی ہے. میں رات شان باہو جشن باہو دوتے بولیا ہڈیارا برکی ہڈیارا جشن باہو دے حوالے نال پیر باہو سرکار دے کتاباں وچوں ثابت کیتا ہے کہ وہ بھی سنی سن عقیدہ انہوں دا سنی والا سی. اور یہ جڑا نام مراد شیر جوڑے ہوئے نے باہو سلطان دی کتاب وچ پا چھڈے نے نہ میں سنی نہ میں شیعہ میرا دوواں تو دل سڑیا ہو اگوں ہو چلائی بنایا کسی ڈورو نے وہ ڈورو دے پتر بنا کے اگو ہو لا کے دے وچ چٹ گیا قوم بیچاری آندی ہے بھی بابے سلطان دا ہونا یہ کوئی بابے سلطان دا نہیں ہے کسی شیطان دا بابے میں راتی ثابت کیتا ہے باہو سلطان رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاباں وچ نبی پاک دے 4000 دا ذکر جس شان نال کیتا ہے وہ شان ہی وکری عین الفقر کتاب ہے آپ دی فارسی دے اندر میرے کول موجود ہے اس وچ لکھیا ہے آپ نے فرمایا سب تو پہلو اللہ تعالیٰ نے نور محمدی نو ظاہر فرمایا ہے اور نور محمدی دے ظاہر فرماون تو بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا صدیق اکبر دی روح نو پیدا فرمایا ہے. صدیق اکبر دی روح کلمہ محمدی پڑھ دی سی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دے ورد صدیق اکبر اور سڑے کیتے نے جس لے اسمان زمین کوئی نہیں بنیا. یہ پیر باہو لکھیا سبحان اللہ. اور پھر میں نقطہ سمجھ آیا کہ پیر باہو سرکار دی گل بڑی گہری ہے. حضرت صدیق اکبر زمین دے اوتے ایک لمحہ کفر نہیں کیتا, ہمیشہ کفر تو نفرت کردے سن, ہمیشہ توحید دے دائی سن. ہاں ہمیشہ توحید تے رہ. اور نبی پاک تو معجزہ نہیں منگیا, حضور نے انہیں آکھیا دلیل دیو. محبوب نے اعلان کیتا ہے حضرت صدیق اکبر ایمان لے آندا ہے. کیوں لے آندا ہے؟ کہ حضرت صدیق اکبر دی پشان پرانی تھی. توجہ نال بولو سبحان اللہ. تو قبلہ کیونکہ میں ولیاں دا اماماں دا خادماں در دا کتا ہوں, ولیاں دا اماماں دا, ہاں اماماں دا عالم با عمل لوکاں دا, جڑے ہیں ملونڈے تے شتونگڑے انہاں دی خدمت واسطے میں متار رکھیا ہوا ہے. میں قرآن حدیث پڑھ پڑھ کے تے پھر خدمت کرنا, میں انہاں دا سخت دشمن مخالف ہاں. ہاں اج انہاں دے لگے کھڑنا ہے بینر کتبے, میں انہاں دی خدمت کر رہا. میرا ہاں میرا موضوع ہن چل رہا آج کل کے مقررین کے کفریات اور غلط بیانیاں. او کراچی تو لے کے کشمیر تک میں سواگا پڑھنا ہے کہ اللہ رسول دے جوڑے جناب برکت نال تے انہاں دیاں مہربانیاں تے فضل و کرم دے نال میں ثابت کرنا ہے کہ جہلاں دا ٹولا یہ اہل سنت دے مذہب نو بگاڑ دا پھردا ہے. ہمارا مذہب یہ نہیں جو یہ پیش کر رہے ہیں, ہمارا مذہب وہ ہے جو امام احمد رضا اور پیر مہر علی شاہ جیسوں نے پیش کیا. ادب دی گل یہ پیا کرنا جو رب رسول دے نام دی تعظیم کرنا ہر مومن دا فرض ہے. جس دل دے اندر تعظیم نام رسول تعظیم نام خدا نہ ہوئے وہ دل کافر ہے. میرے کول تفسیر ہے آشیا جلالین, تفسیر ساوی دے نام نال مشہور ہے, جلد نمبر چوتھی ہے, صفحہ نمبر 214 ہے. سورت واقعہ دے تحت امام ساوی مالکی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں, وَلِذَا قَالَ الْفُقَهَاءُ مَنْ وَجَدَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى مَكْتُوبًا فِي وَرَقَةٍ وَمَوْضُوعًا فِي قَدَرٍ فَتَرَكَهُ فَقَدْ كَفَرَ. فرمایا تمام فقہاء اسلام یہ فرماتے ہیں جس بندے نے اللہ تعالی دا نام مبارک ورکے تے لکھیا زمین تے ڈگیا ویکھیا ڈگا پیا بے ادبی گستاخی دی تھا تے ڈگیا ہے تارا کہوں اونو چایا نہیں چھڑ کے ٹر گیا ہے فقط کفر و کافر ہو گیا ہے مسلمان نہیں. کیوں جو جس دل دے اندر اہمیت ہی نہیں عظمت ہی نہیں تعظیم ہی نہیں اللہ رسول دے نام دی ویکھدا کیا تے لگا جاندا ہے پانچ روپے پے ہون تے چا لوے رب رسول دا نام پیا ہوئے تو نہ چاہے اے پھر کافر دل ہے مسلمان نہیں. مسلمانو دل لے سنیو ہے مومنو ہے. اللہ رسول دا نام مبارک تے بڑی دور دی گل ہے, انہاں دے نسبت والے کتیاں دا وی ادب کرو. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول بولو بولو ڈٹ کے سبحان اللہ کون نے کتاب دا حوالہ سنو تاریخ دمشق محدث ابن عساکر دی 80 جلداں دی ناچیز دے کول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے حالات وچ لکھیا ہے کام کر کے بیٹھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے حالات وچ لکھیا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا میں نو پتہ لگ جاندا فلانا کتا حضرت عمر نال پیار کردا تے میں اس کتے نال وی محبت کردا سبحان اللہ تھوڑے دھکڑے دھوڑے کھاندڑی ہاں تیرے نام تو مفت بھی کھاندڑی ہاں تیرے باندڑیاں دی باندڑیاں ہم درد کتیاں نال ادب خواجہ غلام فرید فرماندا ہے جاہل بے وقوف ملا سمجھدے نو او یا اے کی ہویا کتیاں دا ادب کرنا دے کتیاں دا کتھوں سکھیا نے اسا مصطفی دے یاراں تو سکھیا اے ادب سانو حضور دے یاراں سکھایا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود پا فرماندے نے فرمایا مینوں خبر ہو جاندی فلانا کتا حضرت عمر دے در تے بند ہے حضرت عمر دے نال پیار کردا ہے حضرت عمر دا کتا ہے میں اس کتے نال بھی محبت کردا اے سنیت ہے تو سمجھ لگی نے کوئی نا اے ہے سنیت سنی اونوں نہیں آندے ہن توجہ نال گل سمجھی سنی اونوں نہیں آندے جڑا یارویں شریف دی دیگ تن جاوے جڑا بارویں دی دیگاں کھا جاوے چکر پارے لڑ لڑ کے پورے پاڑ پاڑ کے لوکاں دے ناساں تے لتاں پھن کے تے ہک پوری لے کے رکھ جاوے اون سنی نہیں آندے اے کم شیعہ بھی کر سکدا ہے غابی بھی کر سکدا ہے ہاں پوری دیکھ کھا سکدا ہے سجنا سنی ہوے جن دے کول عقیدہ ولیاں والا ہوے ادب وی ولیاں والا ہوے سمجھ لگ رہی نے کوئی نہ ہن میں کتاب دا حوالہ دتا تفسیر ساوی حاشیہ جلالین دا حوالہ غلط میں زبان کٹاواں تے فرمایا جڑا بندہ رب سونے دا نام تھلے ڈگیا ویکھے نہ چاہے تے او کون ہے کافر ہے تو ہن میں تہاڈے تو پوچھنا جڑا تھلے ڈگیا نہ چاہے او کافر ہے تے جڑا ہاتھ نال ڈگدا پیا ہے آہا جڑا ہاتھ نال ڈگدا ہے او کون ہوے گا میں مینوں آندے چشتی دیو بندی ہو گیا جی جی آندے چشتی دیو بندی میں کہ گل سنوے جے ادب والا بننا حق والا بننا حق بیان کرنا رب رسول دے نام دی عزت کرنا جے دیوبندیت ایدہ ہی نہ آئے نا تے پھر سارا جگ گواہ ہو جاوے میں پکا دیوبندی جو تے جے سنی انہوں ہی آندے نے کہ رب رسول دے نام ہتھاں نال نالیاں سٹے اشتہار چھاپ کے نالیاں چلے اپنی تکے دی شہرت کراوے ہاں جی پیسے بٹورن دی خاطر لانتی ان رب رسول دی بےزتی کراوے جے سنی اینو ہی آکھ دے جے حق بولا حق نہ بولے باطل پرست ہوے جھوٹا ہوے مکار ہوے عیاش ہوے جھوٹ بول بول کے دنیا نو راضی کرے جے سنی اینو آکھ دے تے میری طرف اس سنی تے رکھ لانے قسم خدا دی کر کے انا سن لے میرا اعلان اے کہ حق بولن والا اور رب رسول دے ادب والا کسے ہور وچ پیدا ہو ہی نہیں سکدا جے پیدا ہوے گا تے کوئی میرے علی تے شیر ربانی دے کتے وچ پیدا ہوے گا ہور پاسے نہیں ہوے توجہ ہے ذرا جیندیاں بولو سبحان اللہ او میں فتویٰ دتی جانا تے سنائی جانا رب رسول دے نام نو ویکھ کے تھلے نہ چاہن والا کافر ہے جڑا سٹن والا ہے او بھی کافر ہے ہاں تے جڑا این عزت کرے اونوں اکھیندا پیا دیوبندیاں دا مطلب اے بے ایمان آندے اے ثابت پہ کردے نے جو دیوبندی حق والے نے توجہ نہیں فرمائی نے اور سید صد تقریر کرے تے تعظیم رسول دا جلسہ کرے جلسے دے تقریر بعد اچ کرے تے مصطفی کریم دے نام دے اشتہار تے درود دے چھاپ کے نالی ٹٹیاں دے اتو لوا کے تھلے سٹا کے رسول دی توہین پہلو کرے تے تقریر بعد اچ کرے تے ایہو جے سنی تے میں لاکھ لعنت بھیجاں گا سجنا سنی میں اونوں مناں گا جو میرا پیر میرے علی تاجدار گولڑا جے دے در دا کتا میں بیٹھائی او جدوں گزردے سن گلی بازار دے وچوں وہ لکھیا کاغذ چھڈ آپ ان لکھیا کاغذ وی نہیں چھڈ دے جو فرماندے سن ہو سکدا ہے کدی ان دے تے رب دا نام لکھیا جاوے یار عجیب گل ہے اج اُلو بازاں دا مقام لے بیٹھے نے اُلو بازاں دے آلنے تے بہ کے تے آندے پائیں ہم شے باز ہیں خیر جدوں دشمن دے ہتھ وچ قلم ہوے جو مرضی لکھ چھوڑے توجہ نہیں فرمائی نے اور آندے نے چشتی سان نہیں چھڈدا سانو ہی نہیں چھڑدا ساڈے وی خلاف بولدا ہے ساڈے خلاف بولدا ہے میں کہو اے تے الحمدللہ نہیں آکھ سکدے جو اسلام دے خلاف بولدا ہے او میں کہیا اوتری دے چپڑ کدو اے تے نہیں تسی ٹنڈو آکھ سکدے جو چشتی دین اسلام دے خلاف بولدا ہے اللہ تعالی اے میرے رب میرے شیخ دی کرامت ہے اے آکھن گے ساڈے خلاف بولدا ہے تے میں کہیا قبلہ تساں اسلام نہیں تساں قران نہیں جو تواڈے خلاف بولن نال میں کافر ہو جانا ہاں تو آدھے خلاف بولنا فرض ہے رب رسول دے قرآن اسلام دے خلاف بولنا کفر ہے جڑا بے ایمان بنے گا اون دے خلاف بولنا فرض ہے ہاں اے ساڈے انشاءاللہ العزیز بولاں گے تے ڈٹ کے بولاں گے انشاءاللہ ہاں توجہ نال بولو سبحان اللہ میں اگے ہلے ہلے میں اگے دسنا ہے جی میں ایویں نہیں آکھی بیٹھا یہ ادب دی گل کیتی ایمان نال دسو اے اج ارساں دے اشتہار چھپدر کہ نہیں ہیں اچھا ارس دا اشتہار ہے پیر دا ارس کرنا تو اسے پیر دا نام نالیے واڈرا میں باز کہوں صدقے صدقے پیران دے نام دے ورد کر کے درویش ولی بن گئے محمد پاک سرکار دے نام دے ورد کر کے غوث کتب بن گئے اے ارس پہ ہوندا ہے میں اگلے دے لالے مور سے تقریر تے گیا تے قسم خدا دی ایک بابا بیٹھا تقریر تو پہلا درون لگ ویکھو ویکھو او رب میں نہ رب سونا ایمان نال نہ مفتی بناوے نہ کوشش بناوے رب مومن چ بناوے سبحان اللہ مومن ہے تے بیڑا پار ہے جے ایمان نال تے مفتی ہے تے ایمان کوئی نہیں مومن کوئی نہیں نری لعنت تے دوزخ ہن او بابا بیٹھا صاحب ایمان سی تے رو کے مینوں آندا ہے کہ مول چشتی صاحب ایک گل کرنا ہے جے سن لگ میں تو دیکھ ملیا آکھے من سمجھ نہیں لگدی بھی پیر اپنے دا عرس کردے نے تے اپنے پیر دے عرس دے اشتہار چھاپ کے تے اپنے پیر دا نام نالی اچ اے کیویں دے مرید نے میں پھر او بابے نو کتا لے گیا میں آکھے بابا جی تو پیر تے کھلوتا ہے میں خدا رسول تے لے چلنا جو لکھاں پیر ہون لکھاں پیر بابے فرید ورگے ہون تے حضرت بلال دشمن نہیں پہنچ سکے تے حضرت بلال لکھا ہون تے مولا علی تے صدیق دشمن نہیں پہنچ سکے لکھا صدیق ہون تے مصطفی کریم سرکار تو پہلو جتنے نبی گزرے نے کسے نبی دی شان نو نہیں پہنچ سکدے تے لکھا نبی ہون میرے حبیب خدا دی شان نو نہیں پہنچ سکدے لکھا حبیب خدا ہون پھر رب دی شان نو نہیں پہنچ سکدے اے میں کوئی نہ تے میں کہ بابا تو پیر دے نام رونا اے تے رب رسول اللہ تے اے منڈی فیض آباد والو اٹھو میرے نال ہن چلو میں نالیاں دے اتنے لگے اشتہار جے ہزاراں تانوں نالیاں دے وچ ڈگے نہ وکھاواں تے میرے نک بن گیا ٹٹی دے اتوں تھلے پیشاب دی نالی اتنے لگا کھڑا ہے جیڑا ملہ ایتھے آیا ہے ایتھے کوئی شمس الدین بخاری آیا تے فلانا آیا ہے اس نوں کرسی پھٹ دے آکھو نالی ٹٹی کھانے دی نالی دے اتوں بہے بیٹھے گا انہوں آکھو ایتھے بہے والا چاند کھڑیاں او کی آکھے گا میری توہین پہ کر دے جے عزت پہ کر دے جے ہیں افسوس ہے اج دے انج دے ٹٹیڑیاں دی بےزتی ہے رب رسول دا نام اتھے لگا کھڑا ہے کی بن گیا ساڈا سخی سلطان باہو فرماندا ہے ہاں نہ مراد ولیاں دے سبا کے نے پتہ نہیں ہے نہ مراد میراثی کتھوں نکلا ہے تے سانو میراثی گل کیوں پے گئے جیندی پوچھل تے ہاتھ رکھو اوہ یاد میں وا کھلو اے اتری دے کھلو ذرا کھلو ڈھیڈھے لا تو تے ڈھیڈھے لے صرف چاول تنن جوگا گل کرنی نہیں کفر دے خلاف بولنا نہیں برائی دے خلاف بولنا نہیں جدیداں دے خلاف بولنا نہیں پیر باہو فرماندا ہے بے ادبا نہیں سار ادب دی ادب دی بے ادبا اے نہیں سار ادب دی اتے گئے ادب تھی وانجے تے کدے نہ ہندے کانجے او جڑے مڈ قدیم دے یارا کھیڑے ہون اوتے کدے نہ ہندے رانجے او جنا ادب نہ او سکھیا باہو اوتے دوئی جہانی وانجے سبحان اللہ. اے سنگیا سلطان بہت ایک بستے نے جڑا ادب تو خالی ہویا ہے نا تو ایس جہان بھی وانجیا گیا اگلے جہان بھی نہ اوتھے کچھ لبنا ہے تے نہ ہاں ایتھے بھی ذلت لبنی اوتھے بھی ذلت لبنی. رب رسول دے ناما نو رولن والےاں نو میں پوچھنا او تساں جنت اپنے پیو دی بنائی اے رب رسول دا نام نالیے چھڈ کے تے آندے جے جنت وڑے وی بیٹھے ہیں تے جڑے سنن آئے بیٹھے نے انہاں نو واری بیٹھے ہیں. ولی فرماندا ہے تینوں ایتھے وی کھلے پین گے تے نہ لبنا اونوں اوتھے رحمت دا خزانہ جنہاں دے سنن دا ادب کیتا اے او دے سنن نے نہ ادب کیتا. سمجھ آ گئی نے ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ. ہن چکو گے رب سونے دا نام کہ نہیں تھلے تے اخباراں تھلے رلدیاں پھردیاں اے سنی مکالا ملدے نے تے قرآن لکھیا ہے اج سکھاں دی گرنتھ دے کاغذ تھلے نہیں دسدے ہندواں دی وید دے کاغذ تھلے نہیں دسدے او یہود نصارہ دیاں مصنوعی من گھڑت اج دیاں تورات تے انجیل انہاں دے کاغذ تھلے نہیں لبدے تے قرآن دے رلدے پھردے روڑیاں تے تے اے حال سنی سننی نہیں یہ نہیں سننی یہ صرف دال چا تمنی. ہاں ذرا بولو چا سبحان اللہ. ہاں یہ دی ساری لڑائی لنگر تے ماشاءاللہ میں نو اگلے دن تقریر کر رہا تھا تے تقریر کر دیا میں گلاں جدو کھڑیاں کیتیاں تے وہ جناب جی جڑے تھڑنا عرس تے بیٹھے انہاں نو ذرا مروڑ پھرے جدو مروڑ پھرے تو انہاں آکھیا جی لنگر ونی چڑا لنگر. میں آکھیا ہاں ہاں ہاں ہاں امام حسین تے کربلا تے ترے دن پیاسا رہا ہے دین دی خاطر پر تو بابا سننی ہے تو جھٹ نہ بھوک برداشت کری. میں کہا میری دعا ہے جو بریلوی جدو مرے ایدا سر دے گے چلے آکھو آمین. ٹھیک ہے بابا ہن تے راضی ہو ہن تے تہاڈے والد دی گل کیتی جانا یار خدا دے بندے آ اے لنگر پانی دانا ہر شے بعد وچ پہلو مدنی سونے دا دین سبحان اللہ. ذرا توجہ نال آکھ سبحان اللہ. اے میری ادب دی گل ہے ادب دی. ہاں ایمان نال اے ادب دی گل کیتی. ہن میں گل اپنے موضوع دی کراں رسالت دی سبحان اللہ. کیڑی رسالت پہلو اے دساں گا رسالت دا مانا کی پھر دسانگا رسالت دی شان رسالت دیا خصوصیتا کی نے رسولت خاص صفتا کیڑی ہوں دیا ہیں جی دی وجہ نال رب انوی چوندہ ہے تو ان دے آلی اپنی وحی بھیج دا ہے لے ایس نو ہن بیان کرنا ہے پہلو حوالے دیاں گا اہل سنت دے امامہ دے پھر حوالے دیاں گا دیوبندیاں دے گھر دے تاکہ پتہ لگ جاوے جو اہل سنت و جماعت دا رسالت دے بارے عقیدہ جڑا ہے وہ ایڈا سچا تے سچا ہے جو مخالف دے گھر وچوں وی لگدا پیا کہ حق وہی ہے کہ اللہ دے رسولاں دی شان وہی ہے جو سنی بیان کر گئے نے. کیڑے سنی اے اج دے دال تنن والے نہیں امام احمد والا تے پیر مہر علی شاہ جیسے سنی نے کوئی نہ ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ. ہن پہلو باہوالا رسالت دا مانا دسا سبحان اللہ. آہا تے پہلو تبرکن قران پڑھ صدکے جاواں صدکے میں تانوں آکھیا موضوع این دا پہلی بار سنو سنو کہ بالکل او نواں نکور سورۃ انعام انعام سپارہ نمبر 8 آیت نمبر 124 مولا تعالی فرماندا ہے واذا جاءتهم آیت قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل الله الله اعلم حيث يجعل رسالته. اس آیت دا ترجمہ کی مبارک فرمان ہے خداوندی دا مانا کی اللہ تعالی فرماندا ہے جدوں مشرکاں کافراں دے کول رسول آئے اللہ دی آیت آئی توجہ رب سونے دی کوئی شان دا موجود آیا قالو لن امنا حتی نوتا مثل ما اوت یا رسول اللہ تو اکھ رکی نہیں کہ اصا اُنا چیر نہیں مننا گے ایمان نہیں لیا مانگے جنا چیر جو کچھ اللہ دے رسولہ نو ملے اور سانو بھی دیتا جاوے اوہ کچھ سانو ملے توجہ یہ حالے صرف ترجمہ پہ سنانا اللہ سونے اُنا دا جواب دیتا اللہ ماری جان دے اس آیت کریمہ دے اتران دا سبب کی بنے نازلت هذه الآیت فی الولید بن مغیرہ قال لو کانت النبوت حقا لکنت اولا معها اولا بها من محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لانی اکبر منه سنا و اکثر منه و مال و ولدا ولید بن مغیرہ زمانے دا شیطان جنو رب نے قرآن جاکھا حرام دا اور واقعی حرام دا اسی رب سونے جی میں نہیں تھی آکھا جاو ہے یا اتلیم بعد ذالک زنیم سورت نون قلم دے اندر اللہ فرمایا اون دیا لانتی صفتاں دس دس کے تے آخر اچاک دا ہے اور ساریاں گلان تو بعد وڈی گالے وے ہی حرام دا سمجھو ہے وانو غصہ تے نہیں لگ گیا کیونکہ میں کافر نو حرام دا آگ بیٹھا تے آج دا مسلح جڑا ہے وہ کافر نو برا بولیے تے لڑدا ہے کیونکہ عشق لگ گیا نا عشق ہو گیا تے محبوب دے خلاف سن دے اندر پھر غصہ تے لگ دا نہیں کافر تے نہیں لگی جے لگ دیئے تے ماں معافی منگنا ہاں ہاں ذرا میں دسیا جے جے کافر لگ دیئے تے اوندا منہ ویکھیا جے نال سجے کھبے ہاں جے بوتھا ہوندا وٹیندا پیا تے سمجھا جے سور انہاں دی نسل بیٹھا ہونا ہاں جڑا مومن ہے نا جد اللہ رسول دے دشمن تے مومن دے دشمناں دے خلاف گلیچے تے مومن خوش ہوندا تے جڑا منافق ہے نا جد اللہ رسول دے دشمناں دے خلاف کافر دے خلاف بولی وی جو سردا ہو اندا حال اے اون دے انہاں دے خلاف تے بولدا تے مڑ میں وی تے وچ آ جاواں گا ہن ایمان نال دسو تہاڈا ہوے دشمن او تہاڈے دشمن دے خلاف جڑا کوئی گل دو چار گالاں کڈے تے بولے تسی خوش نہیں ہونا تساں پنج سات نال آپو رلا چھڈنی ہے تساں آکھنا ہائے بے غیرت وی سچ پیان ہے یارو افسوس ہے یہ اپنے دشمن دے خلاف سن کے تے پنج سات اپنی طرفوں پچرا لا چھڈنا رب رسول دے دشمن تے دین دے دشمن تے اپنی جان ایمان دے دشمن عزت دے دشمن دے خلاف سن کے تے پچرا نہیں لاونا تو بھی آکھیا کر ہاں واقعی رب سچ آکھیو بڑا حرام دا اس ہاں تسا آکھو آکھو تسا آکھو جنوں رب حرام دا آکھیا او بڑا حرام دا اس اینج اینج اینج غصہ ایک غصہ اگ اندر بلے گی تے مومن بنے گا تے اگ نہیں تے بےمان ہے منافق ساڈا کلندر لاہور اقبال فرماندا دلے مرد مومن میں پھر زندہ کر دے دلے مرد مومن میں پھر زندہ کر دے وہ بجلی کے تھی نارا لا تذر میں اقبال آندا مولا میں فریاد کرنا جڑی اگ غیرت والی حضرت نوح دے سینے تو باڑی تھی نا تے حضرت نوح بد دعا دتی سی مولا ایک کافر دھرتی تے ٹردا نہ چھڈ مولا وہی اگ اج ہر مومن دے سینے بال دے اے کون آکھدا پیا اوئے ذرا بولو چا ہاں میرے نال تے غصہ رکھو ہن رب رسول تے اللہ مان نال کیویں رکھو گے چلو شکر ہے اکو امین سبحان اللہ ٹھیک ہے ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ سجڑا ولید بن مغیرہ اعلان پی آکھدا اگر نبوت رسالت محمد دی سچی ہوندی تے میں ایندے نال چوکھا حقدار سن کیوں آکھے عمر بھی میری وڈی لانی اکبر منہ سنہ سن میرا چوکھا ہے اکثر منہ مال و ولد مال بھی میرا زیادہ ہے اولاد بھی میری زیادہ ہے رسول تے مینوں ہونا چاہیدا سی نبی تے مینوں ہونا چاہیدا سی اے کیویں بن بیٹھا جدی اولاد کوئی نہیں جڑا عمر چ میرے نال چھوٹا ہے جدے کول مال کوئی نہیں اے میرا اے نبی کیویں بن گیا نبی تے مینوں بننا چاہیدا سی رسول تے مینوں بننا چاہیدا سی توجہ ہن اے بکواس ولید بن مغیرہ کیتی رب وحدہ لا شریک مولا او دا رد کر دیا قرآن اتاریا رب سونے فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالت رب زیادہ جان داوے اللہ زیادہ جان داوے جو رسالت اپنی نو کتھے رکھے گا کی مطلب رب سونے دسیا وے او رسالت واسطے خاص بندے بندے لے ہر بندہ رسالت تے نبوت دے لائق نہیں ہوندا رب دی وحی اتارن دی خاطر وی پہلو خاص بندے سبحان اللہ کی مطلب اس لانتی نے معیار قرار دیتا خصوصیت شان رسالت دی سمجھی کہ رسول جڑا ہوئے نا او دی عمر بھی چوکھی ہوئے جڑا رسول ہوئے او دا مال بھی زیادہ ہوئے او دی اولاد بھی زیادہ ہوئے اس بیمان نو اے پتا نہیں جے رسالت ایویں ہی ہوئے تے ایویں دیانو مل جاوے تے پھر سارے کئی لکھاں کروڑا اربا مندے نے جنا دیا کئی جناب ہاں جی پتر تیاں ٹیر او مان چوکھے تو چوکھا ہاں جی پھر رب وحدہ لا شریک مولا اس نے اپنے پیغام دین آلے بھیج بنانے نے اپنی وحی آلے اپنی رسالت آلے او دے نزدیک معیار خصوصیت تے شان نہ عمر نہ مال نہ اولاد او رب سونے دیاں خاص رکھیاں صفتاں نے جتھے رکھے گا وہی اوتھے گھلے گا دوسرے تو نہیں آوے گا توجہ نہیں فرمائی عمرو اے قرآن نہیں ہن توجہ فرما اس قرآن دے بیان تو بعد ہن میں انہاں کے دساں رسالت ہے کی رسالتاں دے کینوں نے ساڈے عقیدے دی کتاب اہل سنت و جماعت دا امام امام بڑے وڈے امام ہاں جی امام نخفی دی عقائد اس دی شرح شرح عقائد اس شرح عقائد دے اوتے پھر جناب جی ہاں جی حاشیہ نبراس امام عبدالعزیز فرہاروی ضلع مظفرگڑھ ملتان تو اگے آپ کا دربار ہے ساڈے حافظ جمال اللہ ملتانی چشتی فقیر دا اے مرید وی اے خلیفہ وی اے شاگرد وی اے تے سارے شاگرداں نالوں ماٹھے سن سارے شاگرداں نالوں حافظ جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ علیہ ملتان شریف دربار ہے قبلہ عالم دا خلیفہ ہے او چشتیاں شریف والے جان دیو حافظ جمال اللہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کول پڑھے نے پڑھ دے سن باقی دے شاگرد سبق یاد کر دے سن اے انہاں دے اونٹ چار دے سن وقت ملنا تے وچ بیٹھ جانا نہیں تے اونٹ چار ہی رکھنا جدوں فراغت دا وقت آیا پگ بنہی چن دیواری آئی سارے خوش ہو کے پگ پا بنا دے اے پیشاں کھلوتے نے استاد اور ہی فرما دے نے حافظ جمال اللہ ملتانی فرما دے نے اگر آؤ کیوں پچھے پریشان ہو کے کھلوتا میں عرض کردہ لجبالا انہا سارا کچھ پڑھے آئے میں کی پڑھے آوے میں تے تیرے اونٹی چار داریا آپ فرما دے نے اگر آؤ انہا آپ محنت کی تیئے اثر تینو عطا کر آئے سر مبارک تے پگ ولہٹی فرمایا جاؤ 270 علماں دے ماہر ہو گئے جنہاں دے نا اج دے پورے پاکستان دے مفتیاں نوں نہیں آ سکدے بھاویں دیوبندیاں دے ہون بھاویں بریلویاں دے ہون مفتی نا نہیں جان دے انہاں 270 علوم دے جنہاں دے اُتے مہارت اس امام نوں ہو گئی سی اس فقیر نوں ہو گئی سی دیوبندیاں دا وڈا پیشوا ہے انور شاہ کشمیری محدث ہے انہاں دا اس نے اس تو پوچھا گیا اس تو پوچھا گیا ہندوستان دے اندر اس نے وڈا عالم دس وڈا عالم دس انہیں آکھیا نہ ساڈے وچ نہ بریلویاں نہ جناب جی جڑے بریلی دے اُتے بریلی دے جڑے تیار پے ہوندے نے نا انہاں وچوں انہیں آکھیا ایک مظفر گڑھ دے اندر حافظ جمال اللہ ملتانی دا شاگرد بیٹھا ہے عبدالعزیز پرہاروی اس لیے ہندوستان دا وڈا عالم وہی ہے 40 سال دی عمر وچ وصال فرما گئے 40 سال دی عمر وچ سجنا ورسد کے جاواں ایک قسم ہے ایک عطا ہے قسم قسم قسم خدا دی کر کے آنا جتھے قسم راہ وچ رہ جاندا وے رب دی عطا جماوے کسے فقیر دے راہی اوتھے لے جاندی ہے جتھے قسم والا پہنچ سکدا ہی نہیں سانا کلندر اقبال فرماندا ہے سناواں ذرا جیندے بول سبحان اللہ اقبال فرماندا ہے خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں بول بول بول سبحان اللہ امام نصفی دی عقائد امام سعد تفتازانی دی شراکت حاشیہ اُتے عبدالعزیز فرہاروی رحمت اللہ علیہ دی نبراس این دے وچوں کیا سنانا تے دیوبندیاں دے مدرسیاں وچ پڑھیندی تے بریلویاں دے وی مدرسیاں وچ پڑھیندی ٹھیک ہے مشترکہ کتاب ہے رسالت دا معنی دسیا ہے رسولن فاولن من الرسالت وہو سفارت العبد بین اللہ سبحانہ و بین ذوی الالباب من خلیقتہ لیزیح علالہم فیما کثرت عنہ عقولہم من مصالح الدنیا والآخرہ. فرماندے نے رسالت کینو آکھدے نے اللہ تعالی دے عقل والے تھلے بندے یعنی پاگل نہیں کیونکہ پاگل مکلف نہیں ہوندا شریعت دا بوجھ رہا پاگلاں تے نہیں پاؤندا توجہ نہیں فرمائی نے اونج بھاویں اللہ تعالی اس نو رکھے نبی دی امت دے وچ لیکن رسالت دا فیض جڑا ہے نا سجنا اے عقل والے ہی پاندے اوناں واسطے سفارت ہے اللہ تے اللہ دے عقل والے بندیاں دے درمیان رسالت سفارت دا نام ہے اللہ تعالی کیوں اکرم کردا ہے تاکہ مخلوق دیاں بیماریاں جنہاں دے وچ انہاں دے عقل کتہ نے کاسر نے وہ نہیں پا سکدے انہاں بیماریاں تے کوڑاں نوں انہاں جناب جی اپنیاں بربادیاں نوں نہیں سمجھ سکدے اللہ دا نبی مخلوق تے خالق دے درمیان سفیر بن کے لوکاں نوں دنیا تے آخرت دونوں جہاناں دیاں مصلحت سمجھاندا ہے تے وہ بیماریاں دور فرماندا ہے. اچھا ہن ایتھے توجہ رکھیا جی ایتھے رسالت دا معنی دس دیا آپ نے بیان فرمایا ہے کہ رسول جڑا ہے نا وہ آن کے تے مخلوق خدا دیاں مصلحت دینی وی دنیاوی وی آخرت والیاں وی تے دنیا والیاں وی ساریاں مصلحتاں سمجھاندا ہے تا انہاں نوں سمجھ آوندی ہے جو اساں دنیا وچ کیڑا چنگا کام کرنا ہے تے کیڑے تو بچنا ہے. توجہ نہیں فرمائی ایدا مطلب ہے رسول خالی آخرت سوارن نہیں آوندا دنیا سوارن واسطے بھی آوندا ہے. بڑا نکتا جی اس لیے بھائی بیمان تولا سکولیے بنیا کھڑا ہے او آکھ دینے رسول دا کم صرف مذہب تے آخرت دیاں گلہ سمجھانا تے ہے ریا مسئلہ دنیا دا اے نبی دا کوئی تعلق نہیں اے ایسی جانیے جنہوں آن دینے جی سیاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں مذہب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں یہ ہماری دنیا داری ہے وہ تمہارا دین ہے مولی جی وہ مسجد میں رکھو ہم ادھر رکھتے ہیں کوئی آن دینے بھی نہیں اے پکے لانتی کافر جو اے رسول دی رسالت دے منکر دی توجہ نہیں فرما ہاں جیڑا بندہ حکومت اور نبی پاک کی شریعت کو علیحدہ سمجھے وہ کافر ہے مرتد ہے اللہ کا ہر نبی آتا اسی لیے ہے تاکہ دنیا دے بھیت بھی سمجھاوے آخرت دے راز بھی سمجھاوے اوے دنیا دے اندر جو کچھ کرنا ہے دنیا دیاں بھلائیاں وی دسے دنیا دیاں برائیاں وی دسے آخرت دیاں بھلائیاں وی دسے آخرت دے فائدے وی دسے او نبی ہو توجہ نہیں فرمائی توجہ ہے یہ تاں کر کے ووٹاں تے جڑا مرضی کھلو جاوے جو مرضی جھوٹ بولے، جو مرضی بےمان بنے، جی مرضی کرے، پوچھو کیوں آخے تو یہ ہماری دنیا داری ہے. آدھے کہ نہیں ہوئے وہ بےمان آ جی دنیا داری ہے تو مڑ کلمے تو باہر ہو، مڑ قرآن نو منیا ہی نہیں. صدیق اکبر بادشاہ بنے، میں تھلے والے چوہیاں دی کی گل کراں، میں حاکم جڑا اس تے سٹ پہ مارنا صدیق دے حوالے نال. صدیق اکبر بادشاہ وقت بنتے ہیں اور فرماتے ہیں اگر میں رسول کریم دے پیچھے چلا تو میرے پیچھے چلے آ جے، جے میں ٹیڑھا ہوواں تو مینوں سیدھا کر چھوڑیا جے. وہ صدیق دسیا جو تخت محمدی تھلے والا عملہ کی ہے تھڈو بادشاہ جڑا بنے وہ مصطفیٰ دی شریعت تو ماسا ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. جی ہو جائے تو پھر حسین ورگا میدان آ جائے. سمجھ لگی نے کوئی نہ ساڈے صدیق دے دسیا بادشاہ دے وٹ کٹ دیا جے جی مصطفیٰ دی شریعت تو ماسا ہٹن لگے. سجنا یہ اج تھلے والے چوہے پہ آخر وہ جرا ہم جی یہ ہماری دنیا داری ہے، یہ ہمارا سیاست کا میدان ہے، مولوی جی مذہب رکھو مسجد، یہ ہماری دنیا داری ہے. سمجھ رہے بھائی ماں نے رسول رسول منیا ہی نہیں، کیونکہ رسول تو ہوندا ہوئی ہے جرا دنیا دیا بھلائیاں بھی سمجھا ہے آخرت دے بھیت بھی سمجھا ہے. سمجھ نہیں لگی نے بول چا سبحان اللہ. یہ جرا سر سور تھی نا سر سید جس کو کہتے ہو وہ اتو کافر آدم ہوا ہے، انہیں آخیا بھائی یہ مولوی جو بات کرتے ہیں سنت کے مطابق یوں بیٹھنا چاہیے، یوں کھانا چاہیے، یوں پہننا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، تو حاکم یوں ہونا چاہیے، حکومت یہ ہونی چاہیے. بھائی یہ باتیں دنیا داری کی ہیں، یہاں پر اسلام علیحدہ چیز ہے، دین علیحدہ ہے، یہ ہماری دنیا داری ہے، اس میں ہم جیسے مرضی بیٹھے بھاوے روٹی کھاندے لتاں اتنے کریے تو منہ تھلے چا کریے. مولوی کا کی حق بننا سانو دسے جی. نہیں جی سنت کے مطابق یوں کھایا جاتا ہے. وہ لانتی آندا ہوندا سی یہ تھلے بہ کے کھانا تے ہاتھ نال کھانا تے انگلیاں چٹنا تے باندراں دا کام ہے. ہاں وہ لانتی ہے جو باندراں دا پتر سی. ہاں یہودیاں دی نسل جو سی نا وہ نبی سرکار دی سنت طریقے نوں کہاں آندا سی باندراں. وہ سجنا اے پہلی بندہ اس لانتی کیتی ہوئی اس تو پہلا آخرت تے دنیا، عقل تے نقل، شریعت تے جناب سیاست، اسلام تے دین جناب دنیا، ہاں جی دین تے دنیا تے مذہب تے جناب سیاست، اے دی ونڈ کسے نہیں کیتی. کیونکہ رسول نوں منن والا وہی ہے جڑا سمجھے ساڈا نبی دنیا وچ وی رہبر ہے آخرت وچ وی رہبر ہے. بولو دسو ساڈا نبی دوویں جگ دا رہبر ہے کہ نہیں؟ بولو بولو بولو. ساڈے نبی سانو دسے او تو کپڑے کیویں پاؤ، ساڈے نبی دی ہر سنت سانو دسدی ہے پئی، ہر طریقہ دسدا ہے او کھاونا کیویں، او باقی دیاں گلاں چھڈو. ساڈے نبی تے ایسا تک وی دسیا ہے جدوں پیشاب پخانا پھرن جاوے باڑا کیویں. جیڑا نبی ایڈی چھوٹی تو چھوٹی گل امت نو کیا سمجھاندا ہے، اس نبی دے بارے آکھنا میاں دین علیحدہ ہے، ہماری دنیا داری ہے، ادھر تو نہیں. اور انگریزی کھوتے اے آنکھ مرے سبحان اللہ. اللہ سونے دے فضل و کرم نال مینوں رب بنایا انہاں کھوتیاں واسطے کہ چشتی صاحب اج پھیریا سواگا میں پھیر کرانا. ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ. ویکھ توں اسا کہ ابھی کھوتی دا کام کیے بیڑی تے نہ چڑھے، ہے پچھو جٹ پوچھن مروڑے تے چڑھے کیوں نہ، ہے اللہ دے فضل و کرم نال. یہ کی ہویا بھائی جناب جی انگریزی کھوتے جڑے نے منن نا منوا ویکھ میں منا کے نہ چھڈاں تے پھر آکی سجنا فرمایا فیما کاثرت عنہ عقولہم من مصالح الدنیا والآخرہ. دنیا تے آخرت دوواں جہاناں دیاں بھلائیاں لوکی اپنی عقل نال نہیں سمجھ سکدے، اے رسول دا کم ہوندا ہے او سمجھاندے نے. تا کر کے میرے آقا انعامدار نے عدل دے قانون سمجھائے او دنیا دے اتے جو جینا جے کیویں خیر نال جینا جے، کیویں فیصلہ کرنا ہے، کیویں چور دے ہتھ کٹنے ہیں، او کیویں ڈاکو نو سزا دینی ہے، او کیویں جناب جی ہاں جی جڑا مرتد ہو جائے او نو سزا کیویں دینی ہے، او جناب جڑا جھوٹ بولے اون دے واسطے کی ہے، جڑا کسے دے عزت تے تہمت لاوے خود ہی سزا کی ہے میرے آقا امامدار نے حتی کہ سوال قسم خدا دی کر کے آنا اوہ دوائیاں علاج نہیں جڑے ایک خاص دنیا دے کام نے یہ بھی اللہ دے نبیان رسولہ دے واسطے نال دنیا نو سمجھ آئے نے حضرت ادریس علیہ السلام پہلے نبی نے جنہاں دے اگے بوٹیاں بول دیاں سن حضرت ادری بلکہ اسے کتاب وچ لکھیا ہے امام عبدالعزیز پرہاروی رحمت اللہ علیہ نے کہ حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ آدم الاسماء کلھا وہ جڑے کل چیزاں رب سنے آپ نو جڑوائیاں نے علم عطا فرمائے نے حضرت دھرتی تے آئے اپنی اولاد نو نہ سمجھائے اوتھے ٹردیاں پھر دنیا وچ پھیلے آئی معلوم ہویا اے جنہ کوئی انساناں دے نفع والا کام ہے اللہ دے نبی آئی آ سمجھائے کسی نو کی پتا لگنا تھی وہ سجنا یا فلانی بوٹی جڑی ہے یہ پتھری کٹ دی کسی نو کی پتا لگنا تھی جڑی فرمائی اینو یونان آلیاں نے اینو پھیلایا ہے موڈ نبیاں بنے سمجھ لگی نے کوئی نہ توجہ نال بولو سبحان اللہ صدقے جاواں صدقے آ ویکھ لے جناب جی اے ہن تینو دسیا رسالت دا مانا کی مانا دسیا رسالت دا مان آگے کہ نہیں رسول کی کردا ہے رسول ہوندا ہے سفیر کدا مخلوق دا تے بندیاں دا تے درمیان وچ ہوندا ہے سفیر رب سونے نے دنیا دے اندر کی بھلائی ہے کی اچھائی ہے کی برائی ہے کی نفع ہے کی نقصان ہے او کی کرنا جے کی نہیں جے کرنا آخرت کیویں بنے گی دنیا کیویں سنورے گی اے سارا کم اسے رسول اسے نبی اسے سفیر دے ذریعے رب سونا کراندا ہے لوکاں نوں سمجھاندا ہے ٹھیک ہے اے رسالت ہے ہن میں دساں جو اس رسالت دیاں خصوصیتاں کی نے توجہ ہے ترا بولو سبحان اللہ خصوصیتاں دا مطلب ہے کہ کیا رب وحدہ لا شریک مولا جنوں چاہے ایویں ہی چن لیندا ہے یا خاص بندے پہلو بناندا ہے انہاں وچ کوئی خاص صفتاں رکھدا ہے تے پھر اپنی وحی انہاں تے اتاردا ہے توجہ نہیں فرمائی نے بولو سبحان اللہ ہن سجنا سنتا جاؤ نبی ایویں عام بندہ نہیں بن پیندا وہی ایویں نہیں اتر پیندی ہاں ساڈے مذہب وچ ایویں نہیں نبی رسول ایویں نہیں بن پیندے جو اتو جبریل جس تے مرضی آ کھلوے نا رب وحدہ لا شریک مولا جنہاں نو رسول بناندا ہے جنہاں تے اپنی وحی اتارنی ہوندی ہے جنہاں وال حضرت جبریل نو پیغام اپنے بھیج کے رب سونا انہاں وال گلدا ہے اپنے دے کے پیغام گلدا ہے انہاں نو رب پہلو خاص بناوندا ہے انہاں وچ خاص طاقتاں تے شاناں رکھدا ہے انہاں شاناں دے نال ہی اللہ دے رسول اللہ دے نبی باقی مخلوق تو وکھرے ہوندے نے رب سونا پھر انہاں تے وحی اتار چھڑ دے انہاں وال جبریل بھیج چھڑ دے اپنا پیغام اتار دے پر سجنا ولید بن مغیرہ دا ذہن اے سی کہ میں جو مال چوکھا رکھنا وا اولاد چوکھی میری عمر میری لمبی عمر میری زیادہ میں کیوں نہیں نبی رسول بنیا او دا ذہنے ہوئی سی نبی رسول ایمی بن پیندے نے ایمی جبریل آ جاندے نے اُس سے غلط فہمی کر کے لانتی نے یہ سوال کیتا اللہ سونے نے انہوں دسیا تے سارے لوگاں انہوں دس چھڑیا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتا اللہ خوب جاندے رب زیادہ جاندے اپنی رسالت کتھے رکھنی ہے ایدہ مطلب قرآن دستا ہے کہ میاں اے وحی آلا پار اصا ایمیں نہیں رکھ دیں دے پہلو بندہ جڑا اصا بنانے آنا او دی خاص شان ہندی پھر اصا انو وحی دینے اے ہر بندہ مال دولت فلان شکلہ صورت آلا نہیں بن سکتا اے رب جنو پہلو چنے ہوئے گا تے خاص بنانے ہوئے گا ان دے علی اپنی وحی بھیجے گا ہن سنو حوالے سنو آ کتاب ہے میرے کول امام حجت الاسلام غزالی رحمت اللہ علیہ احیاء علوم الدین ما شرح اتحاف السادت المتقین شرح سیدی مرتضی زبیدی دی کتاب ہے اصل امام غزالی دی باب فضیلت الفقر مطلقاً دے وچ امام غزالی نبی دی شان دسدے نے اے امام غزالی مت سمجھے اج دا کوئی نتھو خیرا مقرر ہونا ہے اے کسے خان بے ایمان جنہاں نوں ختم کرنا فرض ہے دنیا تے امام غزالی او مرد ہے جو اج ہی میں پڑھ رہا ساں خزینت الاصفیاء دے اندر مولانا غلام سرور لاہوری رحمت اللہ علیہ مشہور مورخ نے اولیاء کرام دے اوپر جو کتاب لکھی ہے اس سے تو نے لکھیا ہے مناقب غوثیہ دے حوالے نال محمد صادق شیبانی دی کتاب دے حوالے نال کہ جدو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام معراج دی رات محبوب خدا نو ملے نا رب دے حبیب نو حضرت موسیٰ کلیم عرض کردے نے یا رسول اللہ تسا فرمایا علماء امتی کام بیائے بنی اسرائیل میری امت دے علماء بنی اسرائیل دے نبیاں وانگوں نے تسا ایک گل فرمائی اس تے کوئی دلیل تے دیو آقا نامدار نے امام غزالی دی روح نو بلایا تو جیندے بیٹھے ہو تو سمجھ آ رہی نہیں علم دی گل کیونکہ قوم ہیکاں سنن دی عادی ہیکاں دی بادشاہ گو انہاں نو گالاں کڈنیاں ہون تے سر چا بھرو نا تے سر مار دو سن دے نے گالاں تے سر مار دو ہن او کنجر ایک نا ایک کنجر او ساکھے نچ پنجابن نچ پنجابن نچ پنجابن نچ پنجابن نچ پنجابن نچ پنجابن آکھیا تو ہائے ہوئے سچ بولیا نے اچھا اے گال ہے کہ کوئی نہ ہیں نہیں نہیں گال نہیں ہوئی نا جی یہ فضیلت ہے ہاں ہاں ہاں تریف ہے اس کنجر جو آکھے نچ پنجابن نچ پنجابن پر آکھیا سورے چھو راگ پورا لا کے موسیقی دے انداز نال جو آکھیا تو تے پنجاب شروع ہوندا ہے گجرات تو تے جاندا ہے او رہی میار خان آخری دلہ وچے پیر وچے مولی وچے سارے انو رکھ کے آندا نچ پنجاب نچ پنجاب نچ پنجاب نچ پنجاب آکھیا تو سر تے سونا 40 روپیہ لا کے ٹریکٹر تے لا کے گھر وچ دھی دے سامنے لا کے تے خوش رہ بیٹھا ہوندا میں بختاری او سن تے بھیا نہ کیتے میں آنا ہوں نا اس قوم نو گالاں کڈنی ہوں صرف سورج کڈو یہ سر مارن گے تے 40 روپے دی کیسٹ خریدن گے میں قسمیاں پیاں دا او بے سہاریاں دا سہارا ہے ہاں جی سہارا بنائی کھڑا ہے ہسپتال نارو وال دے وچ اس کنجر دا نا تہانوں آوندا ہونا مندی آوندا کی نا آوندا اچھا ابرار الحق صدکے جاواں صدکے ہاں ہاں نا رکھن تو صدکے ابرار ال واہ بھائی واہ ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے جی جی جنو ککھ نہ دسے قوم دین دا ایک مسئلہ جنو نہ دسے قوم نہ رکھن دی بادشاہ ہے نہ رکھدے نے چراغ دین مسئلہ ایک نہیں آوندا اچھا دین دی کوئی گل نہیں جاندا نہ علم دی چلو شکر ہے نہ تے رکھ سکدے جے آکھو سبحان اللہ ہن سن مرے میں تینو تیرا عقیدہ ایمان علم دے نال ثابت کرنا حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ آپ دی روح پیش ہوندی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پوچھ دے امام غزالی دی روح مبارک نو تہاڈا نام کی ہے آپ فرماندے نے محمد بن محمد غزالی حضرت موسیٰ فرماندے نے میں تہاڈے باپ دا تہاڈا نام پوچھا ہے باپ دا نہیں اللہ ود کیوں گئے جے حضرت امام غزالی عرض کردے نے قبلہ جدو رب وحدہ اولا شریک تانوں پوچھا دی ما تلک بے یمین کا یا موسیٰ اے موسیٰ توڑے ہاتھ چھ کی ہے سجے تو سندھ سے آدھی ہے یا سج یہ میرا تھوٹا ہے اتوکہ وائی رئیہا میں ٹیک لامی فاہوش بہا علا غنمی بکریاں بھیڑا نو پتے جھاڑ جھاڑ کے کٹنے تو قبلہ تسا اور سلے رب تے پوچھا تھی کہ تو آڈے ہاتھ چکی تو تسا جواب کیوں لمحہ کیتا تھی حضرت کلیم فرماندے نے میں تے رب تھوڑا جاندا سی میرے ہاتھ وچ کی ہے انہیں پوچھا سی میرے نال انس کرن دی خاطر مینو مانوس کرن دی خاطر تے میں بھی دو چار گلاں اگے چا کیتیاں تاکہ سونے نال گلاں دا وقت لبے دو چار کاری لئیے حضرت عرض کردے نے حضور تے میں بھی اسے گرد نال عرض کیتی ہے میں محمد بن محمد باپ دا نام تاں چ دسیا تاکہ بعد دے تساں نہ پوچھو مینو کہ تیرے باپ دا نام کی ہے لوڑ ہی نہ رہے ہن اے گل شان نبوت رسالت دے سامنے جو ہوئی تے آپ سرکار نو پسند نہ آئی کہ غزالی کیوں بولے گا شان رسالت تے انہاں جو سوال کیتا تے حضور پاک نے اسا مبارک اپنا لایا خزینۃ الاصفیاء والے لکھیا ہے مناقب غوثیہ کتاب دے حوالے دے نال کہ جدو امام غزالی پیدا ہوئے نے نا آپ نو اسا لگن دا نشان سی او امام غزالی فرماتے ہیں نبوت رسالت دیاں خصوصیتاں دس دیا شان دس دیا کہ کیڑیاں کیڑیاں صفتاں ہوندیاں تے پھر رب وحی بھیجدا ہے پہلی صفت فرماتے ہیں اذ یعلمو توجہ ہے اذ یعلمو ان النبوت عبارت اما یختص به النبی و یفارق به غیره وهو یختص بانواع من الخواص فرمایا معلوم ہونا چاہیے کہ نبی دوسرے نالو وکھرے ہوندے ہیں دوسرے نالو یہ لانتی مذہب کتھوں آیا جڑے آندے نے ساڈے نال وہ بھی بندے تے ایسا ہی بندے وہ بھی بشر کیسے ہی بشر فرق سن فرماتے ہیں پہلا فرق یہ ہوتا ہے احدہا انہو یعرف حقائق الامور المتعلقہ باللہ وصفاتہی والملائکہ والدار الاخرہ لا کما یعلمہ غیرہ بل مخالف اللہ بکثرت المعلومات وبزیادت الیقین والتحقیق والکشف فرمایا پہلی شان نبوت دیئے وے رسالت دا پہلا فرق اے وے رسالت دی پہلی خصوصیت اے وے کہ رسول پہچاندا ہوندا ہے جاندا ہوندا ہے ایسے کماں دیاں حقیقتاں نوں جڑے کماں دا تعلق اللہ نال اے اللہ دیاں صفتاں نال اے اللہ دے فرشتیاں نال اے آخرت دے نال اے تے لوکاں وانگوں نہیں لوکاں تو ود جاندے ہوندے نے جو ہے بولو بولو بولو سبحان اللہ ٹھیک ہے پہلی خصوصیت پہ دس دینے کہ رسول اونو رب بناندہ ہے جنو رب وحدہ لا شریک دولت دیندہ ہے ایک خصوصیت رکھنا ہے تو اللہ نو سب نالو زیادہ جاندہ ہے رب دیا صفتہ نو جاندہ ہے رب دے فرشتہ نو پہچاندہ ہے پہچاندہ ہے فرشتہ نو رب دے آخرت دے گھر نو جاندہ ہے تے باقیاں تو بات جاندہ ہے تا کر کے میرے رب دے پاک حبیب فرماندے نے میں اس پتھر نو پچھاننا جے دے نالو میں گزردا سا میرے تے درود تے سلام پڑھدا سا حالانکہ رسالت دا اعلان بعد وچ ہویا پتھر درود و سلام پہلوں پہ پڑھدا ہے نبی پہلوں پچھان دے توجہ نہیں فرمائی مرے او چوری والے مجنے او بولو ذرا سبحان اللہ تو سمجھ آ رہی نے توجہ نال رکھو یہ پہلا فرق ہے کہ اساں نہ رب نو نہ جاننے نہ صفتا رب دیاں نہ فرشتیاں نو نہ آخرت نو جنہ نبی پہچان دے پہلا فرق دوسرا ان لہو فی نفسہ صفت بہا تتم لہو افعال لہو الافعال الخارق للعادات کما ان لنا صفتن بہا تتم الحرکات المقرونتو بے ارادتنا و بے اختیارنا وحی القدرتو و انکانت القدرتو والمقدورو جمیعا من فعل اللہ تعالی فرمایا دوسری شان نبی دیئے وے دوسرا فرق باقیاں نہ لوئے وے کہ اللہ تعالی نبی دی ذات دے وچ اے جی ایک صفت رکھی ہون دیئے جس صفت نال نبی او کم کر سکتے ہوں دے جیڑے دوسرے بندے نہیں کر سکتے توجہ نہیں فرمائی سمجھ آ رہی نہیں؟ گل سمجھن والی یہ وے کہ جہل سمجھتے نے میاں معجزہ جڑا ہے نا معجزہ اس دی طاقت نبی دے وچ نہیں ہوندی، توجہ نہیں فرمائی، اس دی طاقت نبی دے وچ نہیں ہوندی، بس رب سونا بغیر طاقت وچ رکھن تو ایویں ظاہر کردا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں نبی رسول وہ ہوتا ہے جس کے اندر ایسی صفت ہوتی ہے، ایسی طاقت ہوتی ہے، اس طاقت نال چاہندا ہے تو مردے چ زندہ کردا ہے، اونوں قدرت آکھدے نے نبی دی، ہائے ہائے ہائے، چاہندا ہے تے سورج تھلے روک چھڑدا اوتھے ہی۔ جاہل ملا اے سمجھدا ہے اے نبی دے وچ طاقت نہیں رکھی ہوندی رب نے، ایویں ظاہر چکر دا رب ایویں نہیں ہوندی۔ اے سجنا پھر تیرے میرے فرق کی رہا، نبیاں دے ساڈے فرق کی ہویا؟ نبیاں دے وچ رب طاقت رکھدا ہے، میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے اندر رب سونے اے طاقت رکھی ہوئی سی جس دے نال میرے پاک نبی چند آسمانوں زمین تے لایا ہے، اے باہر نہیں نبی دے اندر طاقت ہے، نبی دی روح مبارک طاقت رب رکھی ہے۔ سجنا ادھر ویکھ ادھر ویکھ، بزرگ اے لکھیا کتاباں دے اندر، شیخ عبدالحق محدث دہلوی اخبار الاخیار شریف دے اندر لکھدے نے، فرمایا نبی دے اگے کائنات ایویں ہوندی ہے جے تیرے میرے اگے ناخن ہوندا ہے، ناخن ہاتھ نال جڑے مردی اتار لو، ہاتھ نال ناخن جویں مردی اتارو، اے تیرے تصرف تے طاقت دے وچ، تے رب وحدہ لا شریک نے نبیاں دی طاقت وچ خدائی ایویں رکھی ہوندی ہے جی میں تو میں نہ اتارنے نا نبی آسمان تو چانے میں چاہتا رہا، سمجھ نہیں لگی نہیں تو گل آ رہی نہیں سمجھ، پریشان تو نہیں ہو رہا ہے؟ ہاں میرے کو ہور بھی بل ہینڈ ہے، میں نے چٹکلے پھر سٹنا پہ نہیں، کیونکہ قوم بیچاری ڈرامے ویکھن دی آدھی ہے نا، تو پھر وہ ڈرامے تے جھوٹ تے وہ ادھر کوڑ تے وچ گلا دو چار لا دیتی چاسالیاں تے مذاق والیاں کھوتے نو کی پتا گول کند کی رہ تے کھوتے گیا نا، ہوں سانو قرآن حدیث کا تو شعور ہے کون، ہویا تے وہی ڈرامے دا ڈراما ہوے تے تین گھنٹے اکھ نہیں جانتے، جی کوئی گل کرن لگے نا پرا پار ویخ پاٹ پہ جانے حقیقت نو سن دے نے ڈرامے وانگوں تے ڈرامے نو ویکھ دے نے حقیقت باہر نکلن گے، کئی تے وچ رو پیندے نے فلم ویکھ دے ویکھو گل کیتی جاندی، کئی باہر نکل دے ہون گے تے آکھن گے اوئے سلطان رہی اج تباہی لا دتی ہے، ہائے ہائے ہائے اج تے او گنڈا تھا پھیریا تھو نا لکھ دی لعنت، اے عقل رہ گئی اندر سارا کوڑ ہے باہر نکلدا پیا تباہی لا دتی سی، میں تو نہیں آتا جا باندر بننا ہوئے سکول جا داخل ہو، ایمان نال میں صدکے جا باندر تو بھی بھڑا بنا چلن گے، ایڈی اکل ماری گئی ہے، بلکہ میں آنا قسم خدا سنو بھائی ایڈے نامراد بن گئے نے وچ فلم وچ پولیس والوں کنجر کٹتے ہیں کہ نہیں کٹتے، سلطان رہی پہلا بول بول دا کالیا پیڈا گنڈا تھا چکد تے پینٹ لا کے وہ سکتے تھندار دی پینٹ پہ جاندی ہے پولیس والے ایں پر نستے نہیں دا، اچھا تے لعنت ایڈی پے گئی اوہی پولیس والے اوہی کٹی چن ویکھ رہے ہوندے نے تے آندے کی نے کمال دل خوش کیتا بھئی اج فلم ویکھی ہے کوئی سواد آیا وہ نا مراد اتری دیا مولوی اینی گل چکرے خالی، ہن معلوم ایمان نال دسو ہن میں چا آکھا پولیس والے کالیاں پیڈا نے تے ساڈے نال کی کرن گے، بولو بولو مرو سانو کی کریں گے، چلو میں نہیں آندا تسی چا آکھو کالیاں پیڈا کیوں کھلوتے جے اتھے تہاڈے نال کی کریں گے، اچھا تسا آکھو کالیاں پیڈا تے لتر مارن گے تے کنجر آکھے تے اے تے تہاڈی حکومت چبل دی پتر تے تھلے دا حال کی ہونا، ہور مرے گا میں نہیں روندا پھرنا، میں بی اے پاس ہوں میں ایم اے پاس ہوں تو بڑے وہاں پاس ہوں نہ اکلے نہ سورے ڈنگر تو بدتر بنے پایا میں بیے پاس ہوں لا میں کوئی سے پاس نہیں میں صرف محبوب خدا دا دین سیکھا ہے لا کڈ کے پروفیسر نہ چیز دی گل توڑن میرا سر وڈ کتے اگے تھر چھوڑ سلطان رہی وڑ جاندا سی کوٹ دے وچ جج صاحب بیٹھا سلطان رہی آندا ہے صاحب بہادر سوچ کے تے گنڈا سا چک کے تے آ ماردا جج نوں جج دیاں لتاں تاں سر ٹھاں کرسی اوتھے جج اوتھے تے اوہی فلم جج اپنے گھر چلاندا پیا ہوندا ہے تے دھیاں پتراں نوں آندا ہے کیسی عجیب تفریح ہے بیٹے دیکھ لیا کرو دل خوش ہو جاتا ہے لکھ دی لعنت سور نہیں ہے ہیں انہاں نو انہاں کول جو قوم فیصلہ کراون جاوے تے انہاں کھسریا کی فیصلہ کرنے نو ہے تو گریبان کھول کے جاویں کورٹ دے وچ تے پولیس آکھے تقریر شرم نہیں آتی تو بھی نے عدالت کرتے ہو عدالت میں آنے کا پتہ ہی نہیں ہے گریبان بند کرو تے تو بیچارہ لگتا تیری اکھاں بھرنا پڑتا ہم کورٹ جا رہے ہیں تے کنر گنڈا سا پھیر کے تے جج دی پوری شکل بنا کے تے لتا تا تے سر ٹھا کیتی کھڑا تے جج پوترا تے دھیاں نو پیادا یہ تفریح ہے اس کے لیے بجٹ آنا چاہیے قوم کے خزانے سے تے میں آکھاں گا اور کتیاں بلیاں دے سر نہیں اگدے کوئی سنگ نہیں نوے ہوندا خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے اے سجنا جے عقل ملدی ائی تے میرے مصطفیٰ دے دین وچ ملدی ائی باہر کسی نو کھڑی بیٹھا کسی نو کھڑنا پیا کسی نو کھڑنا پیا کسی نو مارنا پیا وہ فرماندے نے تیرا ارادہ تے تیری طاقت ہے نبی دے وچ وی اسی طرح رب نے دی طاقت رکھی ہوندی ہے جو چاہندا ہے کردا جا سبحان اللہ بول بول سبحان اللہ اور فرماتے ہیں وین کال نتل قدرت والمقدور جميعا من فعل اللہ تعالی جواب دیتا جواب دیتا ہے کہ اے ناکھنا جو رسول تو جو ظاہر ہویا ہے رسول دے تو جو ایک کم ظاہر ہوندے نے تے پھر ہے ہی خالی رسول دے نے فرمایا نا اے اللہ تعالی قدرت وی رب دی دتی جو کردا پیا او وی رب دا دتا ہے او فعل خدا دا ہے لیکن فعل خدا اے نہیں کہ جدوں کسے معجزہ منگے رب اس لے طاقت رکھنی ہے نا کوئی منگے نہ منگے نبی وچ ہر وقت طاقت قائم ہوندی ہے کو کوئی سمجھ لگی لے جنہاں نو سمجھ آئیے بولو سبحان اللہ نبی نو اے ہاں اے سمجھ لے اے ساڈے اہل سنت دا ایمان ہے نبی دی قدرت طاقت جدوں کوئی معجزہ طلب کرے اور سلے نہیں ملدی نبی نو جدوں رب نبی بنایا ہے اسے ویلے رکھ چھدی اسے ویلے اے بیان امام غزالی دا ہاں یہ امام غزالی تیرا کرم چا کیتا تے یا کیدا جے امام غزالی والا کی رکھیا تو اندے تے کرم ہو جانا ہاں تیسری صفت ان له صفتا بها يبصر الملائكه ويصاحبهم كما ان للبصير صفتا بها يفارق الاعمى حتى يدرك بها المبصرات فرمایا تیسری نبی دی شان خصوصیت لوگاں تو وکھری اے ہوندی اے اللہ تعالیٰ اسے چک طاقت جی رکھ دائے جس نال وہ فرشتیانو ویکھ دائے انہوں دا مشاہدہ کر دائے غیب دے جہان نو ویکھ دائے توجہ فرشتیانو ویکھ دائے فرمایا جی میں آنکھ رب نے کسے نو دیتی ہوئے نا ظاہری تے اے اپنی آنکھ نال ظاہر دے جہان نو ویکھ دائے نبی نو رب بیوے دی ایک آنکھ دیتی ہو دیئے باطن دی نگاہ دیتی ہو دیئے جس باطن دی نگاہ نا آن وہ ہر وقت فرشتیانو ویکھ دائے اے نہیں جو فرشتہ وقتی طور تے ظاہر ہوئے تے نبی نو نظر آوے نا وہ طاقت کھڑی ہے فرمایا جے میں اکھاں ڈٹھیاں چیزاں توانو دس دیاں نے نبی نو او فرشتے اے میں دس دے ٹھیک ہے چوتھی صفت ان لہو صفتن بہا یدرکو ما سیکون فی الغیب آئے آئے آئے فرمایا نبی دے اندر رب سنے طاقت خار صفت شان رکھی ہوندی چوتھی جس طاقت دے نال نبی غیب وچ جو کچھ ہوندا ہے اونوں جاندا تے معلوم کردا ہے. توجہ بولو بولو سبحان اللہ. ہاں سیکونو فی الغیب غیب وچ جو کچھ ہونا ہے نبی دے وچ رب سونے نے یہ جی صفت تے شان رکھی ہوندی ہے. جس صفت نال جو کچھ غیب وچ ہونا ہے رب سونے دا او نبی اونوں جاننا تے ویکھنا. اما فل یقلت او فل منام بھاویں جاگدیاں ویکھے تے بھاویں سوتیاں ویکھے. ان بہا یطالع اللہ المحفوظ نبی اپنی اس صفت دے نال لوح محفوظ دی تختی پڑھدا ہے. فیرا ما فیہ من الغیب جو کچھ غیب وچ ہونا ہوندا ہے وہ لوح محفوظ تو ویکھ رہا ہوندا. بولو سبحان اللہ. ہن سمجھ لگی ایمان اے ہن نبی دیاں خصوصیتاں نے شاناں نے. اب ولید بن مغیرہ نو رب اے ہوئی گل سمجھائی دسی کہ تو آنا ہے اولاد میری چوکی عمر میری زیادہ مال میرا زیادہ نبی محمد بن گئے. رب اے دسیاو میں جاننا اللہ اعلمو اللہ زیادہ جاندا ہے رسالت اپنی کتھے رکھنی ہے کتھے دینی ہے. کی مطلب اے چار صفتاں وچ رکھیاں حسن جدے میں اتھے قرآن اتارا اتھے وحی اتارا ادھر جبریل گھلا کے تیرے پیسے ویکھ کے کیویں گھلیاں میں سمجھ نہیں لگی نے. اے امام غزالی دا بیان کنا دا بولو تے امام وہی پہلے امام عبدالعزیز پرہاروی رحمت اللہ علیہ آپ سرکار فرماتے ہیں قال الحکماء الاسلامیون لا بد فی النبی من ثلاثه شروط الاطلاع احدها الاطلاع علی المغیبات فهذا باتصال روحه بالملائکه المقربین ای العقول المنتقشه بصور الكائنات ثانیہ یتیعه ویو حیول العناصر ویتصرف فیها من قلب الهواء مان و احداث الصحب والامطار والسلازل والسرائق وهذا لان كل نفس فهي متصرفه في بدنها فلا يبعد من النفس القويه ان تتصرف في جسم اخر. ثالثها ان يرى القوى المجرده متمثله فيسمع كلامهم وحيا ولكن لا وجود لصورهم وكلامهم الا في الحس المشترك كالرؤيا الا ان غيرهم لا يجد نحو ذلك الا في النوم وهم يجدون ذلك في اليقظه لقوه نفوسهم. سمجھ آئی نے جن سبحان اللہ کہے سمجھاؤ میں کیا کہ سبحان اللہ کرنے بعد جا ہوں میں سمجھاواں. فرما دے نبی واسطے تمام اسلامی حکیم دانا لوگ فرماتے ہیں نبی جڑا ہوندا ہے نا اودے واسطے تین شرطاں نے تا نبی بندا ہے. ایویں ہر بندہ نبی نہیں بن کھلوندا توجہ نہیں فرمائی نے یعنی ایویں وحی نہیں آ جاندی. تین شرطاں نے پہلی کی غیب دیاں گلاں دی خبر رکھنا اطلاع علی المغیبات کیویں جو انہاں دی روح مبارک انہاں فرشتیاں نال تعلق رکھدی جڑی ہوندی جڑے فرشتیاں دے وچ رب وحدہ لا شریک مولا نے ساری کائنات دے نقشے رکھے ہوئے نے جویں لوح محفوظ. لوح محفوظ مسلمان نے سمجھا نے کہ او تختی خالی لوح محفوظ رب دا ایک فرشتہ ہے توجہ نہیں فرمائی. لوح محفوظ اللہ دا ایک فرشتہ ہے اس فرشتے دے نال نبی دی روح دا تعلق ہوندا ہے غیب دیاں گلاں نبی جاندا. دوسرا فرمایا کہ کائنات دا ذرہ ذرہ نبی دا فرما بردار ہوندا جیڑے چاہے زلزلہ لے آوے جیڑے چاہے جناب جی بدل لے آوے بارش لے آوے پانی نو ہوا چا بناوے ہوا نو پانی چا بناوے بندے نو چا اڈاوے کسے نو مار چھوڑے کسے نو جوا چھوڑے. فرمایا نبی اللہ دے جڑے نا انی ایک طاقت کائنات دے وچ تصرف دی رب انہاں دے وچ رکھدا تا نبی بن گئے. نعرہ تحقیق توجہ نال کو حق چار یار کیونکہ اے ہوئی عقیدہ ولیاں دا مولا علی سرکار دا وی ہوئی عقیدہ ہے آپ فرماندے نے جڑا مینوں ابو بکر عمر تو وداوے گا میں اونوں 80 کوڑا پھیراں گا قیامت میں 80 کوڑا ہاں دعا کر شالا رب سنی رکھے سبحان اللہ ذرا بولو چا سبحان اللہ اچھا یہ سمجھ لئی نا گل ہن پتہ جے نبی رسالت کی ہوندی ہے میں مل جاندے وظیفہ ہم بھی ہیں بشر ہیں وہ بھی بشر ہیں ہن سمجھ لے ہم بھی برابر ہیں وہ بھی برابر ہیں بس ان کے پاس وحی آئی ہمارے پاس نہیں آتی وہ اترا زمین آسمان دا فرق ہے جے میں رب وحدہ لا شریک نے کسے دا قد چھوٹا کسے دا وڈا کسے دی شکل کیویں دی کسے دی شکل کیویں دی کسے دی عقل کیویں دی کسے دی عقل کیویں دی کسے دی آنکھ تھوڑا ویکھے کسے دی چوٹھا ویکھے کوئی آندا مینوں او نہیں دسدی کوئی آندا مینوں کند نہیں دسدی کوئی آندا یار ایتھے بیٹھیا او مینوں پرلا درخت وی دسدا پیا او سجنا جے رب سونے جسم بناندیا اے ایک جیسے بندے نہیں بنائے جب رب وحدہ لا شریک بنائے خدائی نوں تے سمجھ لے رب نے نبی تے رسول بنایا وی ایک جیسے نہیں چا بنائے وچ رنگ وکھرے رکھے لاو بھی سجنا ہون میں حوالہ پہ دینا آ کتاب دیو بندیاں دے گھر دی سیرت النبی سلیمان ندوی شبری نمانی سیرت النبی جلد نمبر تیسری تے صفحہ نمبر جناب جی 16 جلد نمبر تیسری صفحہ نمبر آ العطور المجموعہ فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد اقبال دیوبندی ہے مدینہ منورہ وچ رہندا ہے اوتھوں ایک کتاب چھپی ہے چھپ کے ایتھے آئی ہے عرب شریف وچوں اس کتاب دے صفحہ نمبر جناب جی 62 دے اوپر 62 دے اوپر کنے دے اوپر العطور المجموعہ صفحہ نمبر 62 دے اوپر اس لکھیا بندہ کے خیال میں اگر شاعر حجر اسود کو شیر میں لا سکتا تو زیادہ اچھا ہوتا تاکہ وہ قیمت اور محبوبیت میں لاکھوں یاقوتوں سے بڑھ کر ہے اس کو یمین اللہ کہا گیا ہے حالانکہ وہ بھی ایک پتھر ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں حبیب اللہ ہے اگر کوئی دوسرے انسانوں کے برابر کہے تو کفر ہے مثال دیتی سو اندھے پتھر سارے یقین دینے پر ایک ہو رہا ہے لاما نسالوں دے مو دی دیکھے تیرے سمجھا دینا پتھر دا لفظ سارے پتھر تے بولیا جاندے مگر ایمان نال دسو اے سرکا والا پتھر پہاڑا والا پتھر تے ہیرے والا پتھر اے موتی دا پتھر اے سارے پتھر رب نے اکو شان دے بنائے نے انہاں نے اکو رنگ دے اکو سفت نے اکو طاقت نے ہیرے چ اینی طاقت رب رکھی ہے جو سخت تو سخت دھات ہوے ہیرے نو رکھو دو ٹوٹے کر کے سٹ دیں تو اونج پہاڑ چوک کے اتر رکھیں تو کئی دھاتا ایسی ہیں جڑیاں تارا جمعہ ہوئے نہیں ٹوٹ گا نہیں ٹوٹ سکتا تو سجنا تو پدائش ہوتی فرق رکھے نہیں میرا مالک کائنات وہ فرق رکھ دیا نبی بنائے نے جو نبی آج رکھ دیتا ہے کسے ہو رہے رکھیا نہیں تا جبریل اندر ہی بھیجنا ہے کسے ہو رہا بھیجنا نہیں سنو ہن اے ہئی او سیرت النبی دا حوالہ دے کے لکھدا پیا محمد اقبال مدینہ منورہ والا ہمیں جس طرح ہمارا نفس یعنی ہماری ذات اور ہماری روح یا ہمارے جسم کی پر اسرار مخفی قوت ہمارے قالب خاکی پر حکمران ہے ساڈی روح ساڈے اندر جو پئی ہے ایمان نال دسو اے ساڈے جسم دے ساڈی روح دی حکومت نہیں جویں چاہے ہاتھ میں ادھر چ اٹھو تھلے چ کر بولنا نہ بولا چپ کرا مارا کٹا جو مرضی کرا رب سونے میرے جسم دے اوپر میری روح نے حکومت بخشی ہے اور ہمارے اعضاء اور جواہر اس کے ایک ایک اشارہ پر حرکت کرتے ہیں اسی طرح نبوت کی روح اعظم اذن الہی سے سارے عالم جسمانی پر حکمران ہو جاتی ہے میں قبلہ بریلویت تے دیوبندیت تو باہر ہو کے میں اہل سنت دے درجے وچ بیٹھ کے تے مذہب حق نو بیان پہ کرنا سبحان اللہ تو سمجھ آیا نے کوئی نہ اے ہن لکھ دے نے بے دیوبندی بے لکھ دے نے پیشوا بے لکھ دے نے اسی طرح نبوت کی روح عالم آندا جویں ساڈے جسم دے ساڈی روح دی حکومت ہوندی اے اللہ دے نبی دی روح ساری کائنات دے جسم تے حکومت کردی اے جیسلے چاوے رب دا جیسلے چاوے رب دا حبیب اپنی روح مبارک دے تصرف دے نال او ہزارہ میلہ دا سفر تے پیا ہوئے میرے آقا نامدار آنکھ چمک کن تو پہلوں بلا لائے توجہ نہیں فرمائیے راکھ چا سبحان اللہ اے ہوئی تے شان ہوں دیئے فقیر دی ہاں فقیر اپنی روح نو طاقت چا دے وے نا تو اندے وچ بھی شان آ جان دی تا کر کے کلا دا فقیر گزریا سنا ما گل سبحان اللہ بول سبحان اللہ او سجنا پیر باہو دی گل سنانا سنا چھوڑا ساڈے پیر باہو سرکار آپ دا نام سنیا ایک سید نے سید غریب سی فاقہ سی تنگ دست ہو گیا خوشحالی تو تنگی چاہ گیا سنیا شور کوٹ دے علاقے کوئی فقیر وسدا ہے آوان برادری دا نا سن کے آیا باہو سلطان اسلے حل پیواندے سن جت حل پیواندا جدوں ویکھدا پہلی نظر سید آندا ہے او غلطی کر بیٹھا آپ حل پیواندا مینوں کی دے دے گا مینوں انہیں کی دینا اے سوچے پیر باہو فرماندے نے یار بندہ آئے ہے بھی سید فلانے علاقے چ آئے فلانی نیت لے کے آئے جدو دل دی گل غیب دی گل اللہ دے فقیر منہ تے لیاندی سید دل نو تسلی ہوئی آندا کوئی نہیں گھر بھر جائے گا چنگی تھاں تے آ گیا وہاں سرکار دے کول آئے آپ فرماتے ہیں شاہ جی ذرا حال پڑے آجے میں پیشاب کر لوں سرکار وٹوانی کرن جان دن وٹوانی دا وٹا لپے پیشاب کر فارغ ہوئے وٹوانی سکائی جدو کول آئے لے وہی وٹوانی کڈی سید ویکھ دے سونے دی بن گئی ہے آپ جڑے حال والی کھڑے تھے اور سے وہن دے وچ سٹے سارا مربع دا مربع سونا کر سدیا وے سید نے جدو ویکھیا سید آکھدا وے سید آکھدا سید بول پیا پیر باہو واسطے شیر بولیا سنا چھوڑا ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ سید آکھدا وے نظر جناں دی کیمیا ارے سونا کر دے وٹ قوم تے موقوف نہیں کی سید کی جٹ کہن لگا اے نظر جو کیمیا سی نا سید لینا کھڑا ہے جٹ دا پتر سونا بنائی کھڑا اے او دی دینے جنو چا دے وے توجہ نہیں فرمائی دی ہن سجڑا کہ کی کیتا سی باہو پیر نے کہ باہو پیر رسول دی اتباع وچ رسول اللہ دی تابعداریت اپنی روح نو رنگیا ہے اندر صفتاں جو طاقت قدرت آئی ہے او دی روح کائنات دے اس جسم دے اُتے ایویں تصرف کر وکھایا ہے جویں ساڈے جسم وچ ساڈی روح پہ چلدی ہے انہاں ارادہ کیتا ہے رب سونے پورا وان زوان سونے دا چبڑایا تو سمجھ لگی نے کوئی نہیں توجہ نال چبول سبحان اللہ تو قبلہ ہن اگے لکھدا ہے اسی طرح روحانی دنیا کے سنن اصول عالم جسمانی کے قوانین پر غالب آ جاتے ہیں اس لیے وہ چشم زدن میں فرش زمین سے عرش بری تک عروج کر جاتی ہے تاکہ نبی دی روح ایڈی طاقت والی رب بناؤں ہے کہ اکھ چمک کڑ عرش پار کر جاتی ہے سمندر اس کی ضرب سے تھم جاتا ہے حضرت موسیٰ مارن سوٹا تے راہ بن جان اے حضرت موسیٰ دی روح دا کمال توجہ نہیں فرمائی اگے چند روٹیاں ایک عالم کو سیر کر دیتی ہیں چاند اس کے اشارے سے دو ٹکڑے ہو جاتا ہے اس کی انگلیاں پانی کی نہریں بہاتی ہیں اس کے نفس پاک سے اس کے نفس پاک سے دم کرے بیمار درست ہو جاتے ہیں مردے جی اٹھتے ہیں وہ تنہا مٹھی بھر خاک سے پوری فوج کو تہو بالا کر سکتا ہے کوہ صحرا بہر بھر جاندار اور بے جان بحکم الہی سب اس کے آگے سر مجلو ہو جاتے ہیں اے ہے نبی کی خصوصیت معلوم ہوا جڑا اے آنکھیں سمجھے نبی ہوں تے ساڈے وانگوں نے صرف وہی نہیں فرق ہوتا ہے قسم خدا دی کر کے میں ایمان فارغ گئی اس نبی نبی نہیں سمجھا نبی دے رسول دی شان سمجھا نبی نبی دے بناوٹ تک فرق ہوندا ہے نبی دی خلقت تک فرق ہوندا ہے نبی رب سونا انہاں وچ جو طاقت رکھدا ہے انہاں طاقت وچ نبی اسمان دا فرق ہے سبحان اللہ سمجھ لگی نے کوئی نہیں باقی رہا اے مسئلہ کہ رب سونے فرمایا محبوبہ تو فرمایا میں تواڈے ورگا بشر ہوں میں تواڈے ورگا بشر ہوں او سجڑا ہن نقطہ سمجھی میرے وچ سوال کردا ہے اکھ رب سونا اے قران آکھدا ہے قل انما انا بشر مثلکم فرما دو میں تمہارے جیسا بشر ہوں میں کہ مریں پڑ پھر پڑ کی آکھدا ہے آکھے رب آکھدا ہے محبوبہ تو فرما دے توجہ نہیں فرمائی کی کر میں کہ ہن ایک تھا تے اے وکھا جو رب فرماوے میں آنا ہے تہاڈے ورگا توجہ نہیں فرمائی مرے رب پورے قرآن وچ کسے تھا تے نہیں آکھیا کہ لوگو جو نبی میں نے بھیجے ہیں یہ تمہارے ہی جیسے ہیں نا رب نبی نو آکھیا ہے تو فرما دے کی مطلب حبیبا تو کر عاجزی تو آکھ میں تہاڈے ورگا ہاں جب میں پھر تیری شان بناواں تے میں آکھاں لوگو انہاں ورگا کوئی بھی نہیں جے بے مثل جے توجہ نہیں فرمائی دے ہاں میں فرق تیرے دساں تا کر کے نبی جدو تواضع کرے عاجزی کرے تے انکساری کرے تے نبی فرماوے میں تہاڈے ورگا ہوں تے جدو حقیقی شان اپنی دسے تے پھر صحابہ نو بخاری وچ فرماوے ایوکم مثلی او تہاڈے وچ کیڑا میرے ورگا ہے توجہ نہیں فرمائی نے ہن دس انہاں دوواں گلاں وچ سچی کیڑی تے جھوٹی کیڑی رب فرماوے حبیبا فرما دے میں تہاڈے ورگا ہوں تو بخاری اچ نبی فرماون ایوکم مثلی کون ہے تہاڈے وچوں میرے ورگا سبحان اللہ سمجھ لگی نے کوئی نہ میں پوچھنا سچی کیڑی ہے قرآن سچا ہے یا بخاری بولو اے تے جے دوویں سچے نے تے این کرنا پینا ہے شان اے ہوئی ہے جڑی انہاں دیوبندیاں وی لکھی تے امام غزالی وی لکھی شان اے ہوئی ہے زمین اسمان دے فرق نے ہاں کچ وی منکا تے لال وی منکا تے اکو رنگ دہاندا او سراف کلو دے مل پوائے اے فاصلہ سے کہاندا پرواندا ہے کوئی ہوئے سراف کوئی اکھالا ہوئے جڑا ویکھے جو بلال ہو رہے محبوب رب ذوالجلال ہو رہے زمین اسمان دا فرق ہے سجنا نبی حقیقت بیان کرے تے فرماوے کون ہے تہاڈے وچوں میرے ورگا اوئے تے صحابہ کھڑ حضور ساڈے چوں کوئی تہاڈے ورگا نہیں تے نبی عاجزی کرے تواضع کرے امت نو سبق پڑھاوے او جنی شان مل جاوے تساں ایو ہی آکھیا جے او صحیح اساں تہاڈے ورگے تا کر کے شیر ربانی وٹوانی نو پھڑے تے سونا بناوے مردے زندہ چکر ایڈیاں شاناں والا فقیر ہوے تے جدوں پوچھو تو کی ہے میں کچھ بھی نہیں میں خاک ہوں میں مٹی ہوں او میاں میں کچھ بھی نہیں او میں تواڈے نالوں ہی پیڑا ہاں تے جاہل ہے جڑا انہاں نوں اپنے نالوں بھیڑا سمجھے او سوتری دے نوں عقل ہی نہیں او مرے عاجزی ہو رہی جو فرمائے باپ اپنے بیٹے نوں آکھ سکدا ہے او پتر میں کچھ بھی نہیں تیرے جوتیاں برابر بھی نہیں او اج ہی سمجھ جائے گی ان کی ساری سمجھ جائے گی تے جے پتر آکھے میرا پیو ہے جوتیاں ورگا او سمجھ لگی نے مرو کوئی نہ آخر چ ایک گل ابتدا چ کیتی سی انہوں ہن دہرانا پھر دہرا کے تے پھر آنا اس پاسے کہ اے جیڑی تعلیم سکول کالج دی آئی ہے پیچھے میں دس آیا کہ رسالت دی شانے میں کہ رسول دنیا تے آخرت دیا دونوں دیا پلائیاں سکھاندے تیرے سا رسول نو رسول او نہیں منیا جس رسول دی رسالت نو منیا تے رسول دی رسالت نو انج منیا کہ ساڈا نبی ہر جہان دا رہبر ہے ہر گل دا رہبر ہے ہر راہ دسدا ہے توجہ نہیں فرمائی نے ہاں ہن میں ایتھے گل کرن لگا ابو لہب وی ایک میلاد کیتا ہے کیتا ہے ابو لہب نو خبر ہوئی ہے میرے بھرا دے گھر پتر جمعیا اس کی کیتا سی بولو بولو بولو کیویں انگلی دے اشارے نال اس خوشی اچان کے ایک لونڈی آزاد کیتی بخاری آخری ہے بخاری اونو خواب وچ رشتہ دار ویکھیا قبر وچ گیا پیا ہے حال بڑا بھڑا ہے جہنم میں سڑدا پیا ہے انگلی دے وچوں ہاں اونوں پچھا سنا کی حال ہے اس آکھیا یار حال بڑا بھڑا ہے پیر والے دن پیر والے دن سویبا نو آزاد کیتا سی جڑا نا اس دی آزادی دے سلے اے سنگلی چو کچھ میں پلایا جاندا ہے بس باقی دا حال میرا بھڑا ہے اے وقتی سکھ میں لگ گیا توجہ نہیں فرمائی لی ہن تو ملونڈیاں تو سنیا انہاں ونڈ نہ کیتی تے انہاں آکھیا لے بھائی اس میلاد ابو لہب کیتا تے او تے جنت لے گیا تے ہن انہاں کوئی ونڈ نہ کیتی انہاں آکھیا لے جڑا مرضی میلاد کرے گا بھاویں بے ایمان ہوے جو مرضی ہوے نماز کسے دی قبول ہوے حج قبول ہوے نہ ہوے رمضان دا قبول ہوے نہ ہوے کسے دی کوئی شاور قبول ہوے نہ ہوے پر میلاد قبول ہے جڑا کرے گا سیدھا جنت نوں ٹر جاوے گا ٹھیک ہے سنیے گل او سنیے نا لیکن ہن تو جو سنیا ہی نا ہاں او بک بک ایک پاسے رکھ تے میں ہن حقیقت دا بیان کرن لگا سن ابو لہب خوشی کیتی انگلی دے وچوں پانی ملدا ہے پیر والے دن یا دودھ ملدا ہے جیڑی بنا ملدی ہے پی لیندا ہے سکھ لیندا ہے ایک وقت چٹدا چٹ اسے وقت جس وقت اس لونڈی آزاد کیتی لیکن بخشی چیا نہیں جنت وچ نہیں دوزخ وچ پیا پھڑدا ہے پہلے حال وچ پیا بخاری بولے قران بولے ہے ہن میں انا توجہ اوے میلاد تے اس کیتے بخشی چیا کیوں نہیں پانی انگلی وچ ملنا ہوئے جنت جانا ہو رہے عذاب تو بچنا ہو رہے تو عذاب تو کیوں نہیں بچیا ہوئے جہنم کیوں سڑدا ہے پیا تبت یدا ابی لہب ایڈی وڈی لعنت رب دی بارگاہ وچوں کیوں پہ لیندا ہے ہن سجنا سن اس نامراد نے جیڑی او میلاد کیتی سی نا او خوشی کیتی سی اس پاک نبی دی رسالت سے خوش ہو کے نہیں اس اللہ دا محبوب سمجھ کے نہیں اللہ دا رسول سمجھ کے نہیں نبی دی رسالت سمجھ کے نہیں خالی چاچے دا اپنے بھرا دا پتر خالی بھرا دا پتر سمجھے برادری دا بال سمجھے مکے دا بچہ سمجھے اس تاں خوشی کیتی نہ کرکھن دی خاطر قوم نوں وکھاون دی خاطر پر سجنا ہو ملاد تے خوش ہویا پیدائش تے خوش ہویا لیکن رسالت دا دشمن بنیا جب پاک نبی فرمایا اعلان کیتا لوگوں میں اللہ دا رسول ہوں اے ہوئی لانتی تلوار لے میدان چا گیا ہو اے ہوئی لڑائیاں کردا پھردا ہو پر سجنا ہاں بخشی چیا کیوں نہیں بخشی چیا کیوں نہیں تے انگلی دے وچوں پانی کیوں پیا ملدا ہے دودھ کیوں پیا ملدا ہے جڑی شے ملدی پی کے وقتی طور دے اوتے لیکن جنت نہیں پیا جاندا دولت تو بچنا کیوں نہیں پیا اے وجہ کی سی راہ کی سی ہن دوویں راہ سمجھ لے پر سجنا اے پانی دودھ تے تاں پیا ملدا ہے رب سونے انسان قبر چ اپنے حبیب دی وکھائی ہے وجہ نو رسول نہیں منیا اس دی پیدائش دے اوپر خالی تو خوش ہویا سی بیا دا پتر سمجھ کے میں تیری اگلی تھار سکیے جے میرے نسل دی رسالت نو من لیندا میں تیرا پورا جسم ہی تھار چھڈدا جو ہے اور بخشیا کیوں نے شان اونج بخا دیتی اور بخشیا کیوں نے بخشیا اس واسطے نہیں کہ پیدائش منی کھلا ہے رسالت دا دشمن بنیا کھو توجہ فرمائی تے میں جو رسول نو پیدا کیتا رسالت دی خاطر پیدا کیتا ہے میں تے پہلے دن تو شان نہیں رکھ چھڈیاں نوں وچ توجہ نہیں فرمائی دے میں تے پہلے دن تو شان نہ رکھ چھڈیاں تو رسول نے اعلان کیتا تے رسول نے منیا ہی ہن اے ونڈ رب سونے سمجھائی کہ جیڑا نبی دے دین شریعت دا ہو سی دشمن حضور سرکار دے دین دا بڑے قاتل ابو لہب آنگو آوے مقابلے وچ قرآن دا ہووے دشمن قرآن دے حکم نبی دی رسالت شریعت دی کرے چا ونڈ آنکھے نبی دنیا واسطے راہبر نہیں خالی سانو آخرت دیاں گلاں سکھا لایا ہے جیڑا نبی دی رسالت دا انج کرے گا انکار لاکھ ملاد کرے اے ملاد ابو لہب والا حسین اے جنت نہ جاسی جنت ہو جائے گا جس نے محبوب خدا دی پیدائش سے بھی خوش ہونا ہے تو مصطفیٰ دی رسالت سے بھی خوش ہونا ہے سمجھ آئی کوئی نہ ہو ذرا بولو چا سبحان اللہ تو ہن سجنا ادھر ویکھ اس لیے رسول دی رسالت دا انکار کیتا جاندا ہے ہاں میرے پاک نبی دی شریعت جنہاں نو حرام آکھیا تے کفر آکھیا ہے اج قوم انہاں نو ترقی آکھدی ہے میں دساں جو کفر کیے نا اے بغیرتی ملی کی بیٹھے نے وچے ملا وچے پیر ٹریکٹر رہبر تھریشر فاتح ٹرالی این دے گالچ پاما پنجالی رب رسول جنہاں آکھے حرام یہ انہاں آکھن ترقی نبی پاک دی شریعت دا منکر بن بیٹھا ہے رسالت دا دشمن بن بیٹھا ہے توجہ نہیں فرمائی نے پاک نبی سرکار دا قرآن شریعت حکم دےوے چور دے ہاتھ کٹن دا ہے اوئے تواڈے ملک وچ کی کٹیندا ہے میں آنا منڈی والے پچھا کیوں گے آ کون بولیا اکیڑا بندہ بولیا ایک کی بندہ ویکھیا جیڑا اینی گل پیا کردا میں لالے منہ سے بولیا اگلے دن ہور کئی تھاواں تے ایمان نال 50 بندہ وچوں بولیا کہ جیب کٹیندی اوتھے کی کٹیندی جیب کٹیندی تے میں کہیا اوئے جیب کٹیندی آندے ہاں تے میں کہ جیب کٹن والا کون ہوندا کہ جیب کترا توجہ ہے تے جیب کترے واسطے کی سزا جے ایتھے بنی کھڑی ہے او تساں سا ایک دوسرے دی جیب کٹیے تے کی کردے نے جی نا دو آد کریئے تو موڑ پورا اندر موڑا دو آد نہیں ایمیں تو بیٹھے ہوئے اتھے جیب کٹی چے تے پرچا کٹی چے رب سونا قرآن فرماوے کی کٹو بولو ہاتھ کٹو اچھا تے ہون او حکم کافر دا تے اے حکم نبی دا تیرے تھانے کچاری کندا حکم چلیا کافر دا تے چلاون والے حرام سمجھدن یا ترقی بولو اے جے پولیس والے تھندار تے او سارے اوتے تک حرام سمجھن تے سمجھن اساں سور پہ کھانے گو میں مثال دینا مثال ایک بندہ ٹٹی کھاندا ہے او سمجھدا میں ٹٹی پہ کھاندا تے جے ہن تھندار تے سارے اوتے تک سمجھن اساں ٹٹی پہ کھانے ہاں تے ایمان نال دسو جدوں انہاں نو کوئی مولوی دسے کہ ٹٹی پہ کھاندے ہو تے او وی سمجھدا میں ٹٹی کھانے آں پے تے پھر کھان گے تے فورن چھڑ دین گے کہ نہیں جیڑا بندہ کھاندا پیا چاہندا میں ٹٹی پیا کھاندا تے چھڈے نا اس لانتی مڑ برفی سمجھی اور ٹٹی نہیں سمجھی اس آکھیا کہ منڈی فائدہ باد دی مسجد دے تھلے جڑی شیخ بناندے نا برفی ایک نمبر ہو ایک کلا کڈ پیا کھاندا او میں ہن پوچھنا ٹٹی سمجھ کے کھان والا ٹٹی چھڑ دیندا ہے اے سمجھے کیوں نہیں معلوم ہویا کھیتی حرام نہیں سمجھ دے ایک کفر نہیں سمجھ دے تے جڑا نبی دی مخالفت نو کفر نہ سمجھے حرام نہ سمجھے او ایمانو فارغ ہوندا ہے تے جڑا ایمانو فارغ ہوے اوندا میلاد ہوے تے اوتے ابو لہب نال جہنم سڑے گا او جنت کیویں پاوے گا جنت تے اونے لینی ہے جڑا مصطفی دی شریعت دا سجن بنے گا اچھا سنو چپ اگے اگلی گل کر تانوں پتہ ہوے فلانا بندہ گند پیا کھاندا ہے تو سا اپنے پتر نو بھیجو گے ادھر بھی تو ہی نال بھائے بولو جی تو آنو پتا ہے بھی ویچ کفر ہے حرام ہے تو تسا جان دے جی تو آنو پچھو تو آنو پتر کتے بھی کیا کہ سکول ہے کیوں آنکھ ویچ لگ جاوے جتے ہو کھان دے پہنے بھی کھان آئے میں اچھا اگلا ٹٹی پہ کھاندا ہے پیچھے پوری قوم آندی ہے چلو ہور نہیں ماں جن نے پیسے لگ جان پر میرا پتر بھی دو چمچیاں مارا میں اج پیر ٹریکٹر ویکھے ناظم بنے کھڑے نہیں کوئی ناظم بنیا نہیں کوئی کیا وہ کیوں بنے کھڑے میں وچ لگا کھڑا ہوں میں نہ کھانا وہ نام مراد ہے اگلا دک پہ کھاندا ہے تو دک پہ جانے ربانی رب دا ولی سی رب دا خزینہ معرفت کتاب میاں شیر ربانی دے حالات تے لکھی حوالہ غلط ہوے زبان کٹا دے سا آپ گئے اپنے دادے پیر تے آستانے تے مکان شریف انڈیا دادے پیر دی اولاد صاحبزادے ختم دی محفل جوڑی بیٹھے شیر ربانی فقیر سی ایمان نال فقیر سی رب دا اوتھوں گزرے تے صاحبزادے آندے نے حضور ساڈی محفل ختم وچ بیٹھو ختم شریف ہو میاں شیر ربانی بولے آپ فرماندے نے صاحبزادہ صاحب تواڈے دربار والے ختمہ تراوی نہیں ہون گے اگر گل نہ بکھاواں میں زبان کٹاں صاحب زادہ صاحب تواڈے دربار والے انہاں ختمہ تراوی نہیں ہون گے آپس دے جھگڑے چھڈو لڑائیاں چھڈو تاکہ تھانوں انگریزاں دی کچہریاں چ نہ جانا پڑے جڑا انگریزاں دی کچہریاں چ جاندا ہوے اوندا ایمان ضائع ہو جاندا ہے شیر ربانی دا فرمان ہے اوئے میں تواڈے تے سوال کرنا جدوں مسئلہ تانوں نماز دا اڑے تے کہیں دے کول پوچھ دو سردار کول کے مولوی کول بول جج کول پوچھ دے مولوی کول جدوں نکاح دا مسئلہ اڑے کنے کول پوچھ دیو رولے نا حج دا تے جدوں آپس دا جھگڑا ہووے پھر سردار کی یاد آوندا میں ویکھاں تے سی تو مسلمان کنے بیٹھے آپا ہاں ہاں میرا قصور ہے میں آنا سچ بس اینا قصور ہے اور خدا کرے میں ایک قصور کر دے رہا ہوں ہاں ایک قصور کر دا مر جا مدر توجہ نال چاہت آمین اور میں پوچھنا رب فرماوے حبیبہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما حبیبہ اے انہا چیر ایماندار نہیں ہونگے تیرے رب دی قسم ہے جنہا چیر اپنے جھگڑیاں میں جھیڑیاں میں تیری گال نہ بننا اچھا نماز روزے چھ مولی کول مسئلہ پوچھی چھے تے جھگڑے میں چھے تھردار کول ٹوریا کھڑا یہودی کول پوچھنا پیا آ فیصلہ کر بدبخت جو قوم بن گئی وہ اینا دا پیسہ بھی رلے یا پھر رلے گالا بھی کھاؤں استا بھی رلے ایمان بھی گاوے ہر پیسہ بربادی لائے کے واپس آمن تو جی انسان اینا نو کچھ مل بھی جاوے تو فیصلہ حق سے ہو جاوے تو مڑ واپس پٹ دے آؤں ہائے ہر شای لگ گئی کک نہ بچیا رب آئے در دشمن نہ لے جاوی رب آ بچاویں رب آ تھانے کچہری ہے تو دشمن بھی نہ جاوے آندے ہوں دو نہیں آندے ہوں تو میں دعا کرنا رب تو چھتی کر لے جدہ ارادہ آکھو آمین اے بھولے کی وجہ تیرا ککھ نہیں سی بگڑنا نہ تیری عزت رولنی سی نہ تیرا ایمان رولنا سی اور نہ تیرا پیسہ برباد ہونا سی جو جھگڑے میں ویلے ہی آن کے مولوی صاحب نو آکھدا مولوی صاحب آ اللہ دا قرآن مسجد وچ رکھ جو قرآن فیصلہ کرے وہ فیصلہ سر کر سانو فیصلہ اسا دوویں گھر پھر سٹ کے نبی دی شریعت اگے واپس چلے جاؤں گے تیرا ایمان بھی مل جانا سی جنت بھی مل جانی سی پیسہ نہیں دس دے یہودی دے در تو ہر شے لٹائی ویا ہونا پھر پوچھو تے کہ ترقی ہے پتر اپنا وچ پائی ہونا ہے نبی دی رسالت نو ایو منیا ہے توجہ نہیں فرمائی نہیں تا کر کے اج جنہ قسم خدا دی کسے دی دھی بہن پردے وچ ہوے گھر وچ بوے شرم و حیا دا پیکر ہوے آندے نے ترقی نہیں کر گئی ڈنگارے پیشاں رہ گئے یا پسماندا ہے پر ترقی کیڑی کر گئی ہے کہ جڑی اگے نہ گئی میراتھن ریس نہیں ہوئی ساڈے لاہور میراتھن ریس ہے ریس ریس ایک نہیں دو نہیں تواڈے خنزیر والا کرائیے جی جی اپنا وزیر والا نے او جناب انہاں کرائی بندہ ہوئے نا بڑے زبان نال بڑ جاندی ادھر ادھر ہو جاندی توجہ نال مرے بول سبحان اللہ سمجھ آ رہی نے ہاں سن کرائی کیوں اکھے جنہ نسن گیاں پٹ کڈ کے ਉਹ ਜੋ ਦੱਲੇ ਦੱਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਮਰਦੀ ਕਰਨ ਪੱਟ ਕੱਢ ਕੇ ਆਖੇ ਨਸਣ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਚ ਮਰ ਗਏ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਮਰ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਰਾਹ ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਨੱਪ ਲਵੇ ਹਾਂ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਦਕੇ ਸਦਕੇ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸ ਓਏ ਹੈ ਬੇਗੈਰਤੀ ਤੇ ਕਫਰ ਹਰਾਮ ਤੇ ਲਾਨਤ ਤੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਆਖੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਵਾਬ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਰਾਮ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਸਮਝਾ ਇਬਾਦਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾਮ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਇਬਾਦਤ ਸਮਝੋ ਤੇ ਕਾਫਰ ਹੁੰਦਾ توجہ نہیں فرمائی اوے کتے مسلمان کیویں نے او جڑا نبی دی رسالت دا دشمن ہے اور سن ریس جو ہوئی ہے نا 20,000 کڑی کوئی 80 دی رفتار تے گئی ہے کوئی 120 تے تے کوئی تے بعد 100 پورا میٹر کٹ گئی ہے ہاں پھر جڑے ڈیڈی سن نا ڈیڈی سکولی ڈیڈی او پھر سکولی ڈیڈی پیچھے تھپکی مار کے نا تے نالا نوان دے سن ویکھ اوئے او پہ جاندی او تیری پیچھے آ رہی گی میری جاتی گئی لکھ دی لانا تے او پہ جاندی تے نال کی آندے سن آکھے رب دی دینے میں کچھ بھی نہیں میرے پیر دی دعا پڑی ہے لکھ دی لانا تے اس پیر تے جدی دعا تھی نسا چھوڑی صدقے صدقے اس پیر تو ذرا توجہ لال جو بول سبحان اللہ میں ان دے دلے پیراں نو پیر نہیں مندا میں میرے علی نو پیر مندا میں شیر ربانی نو پیر مندا میں مولا علی نو پیر مندا میرا شاہ علی غیرت والا تے علی اس دی کنڈ تے مہر لاوے گا ولایت دی جڑا پیر دین دی غیرت ہے توجہ نہیں فرمائی ذرا بول سبحان اللہ اور سن اے کچھ ہویا آن پڑھ نسن دا نا سنے تو کھلے مارے تے پڑھی لکھی نسن دا نا سن کے 20,000 میدان چ آئے میں تیرے تو پوچھنا شعور والی کیڑی جڑا نہیں بولے گا وڈا لانتی ہوئے کون شعور والی ہوئی تے کون بے شعور ہوئی مرا پھر نہیں آکھ لے لے ਸੀਏ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮੋਤੇ ਸਰ ਜਮਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁੱਲਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਚਿੱਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਵੇ ਸਜਣਾ ਮੈਂ ਇਹ ਹਈ ਅੱਲਾਹ ਹੈ ਇਹ ਸਕੂਲ ਸ਼ੌਰ ਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੱਢਦੇ ਪੈ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੌਰ ਉਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਤਾਜਦਾਰ ਦੀ ਸਾਲਤ ਮਤਤ ਵੰਡ ਗਈ ਏ سکول یہودی دا شعور کٹ گئی پیا پاندا نہیں جی اچھا اے دسو او ایویں نہ آئیاں انہاں دے ماپے آئے انہاں آکھیا نکل آؤ ہن میں پوچھنا اے ماپے جڑے آکھن نکل آؤ اے شعور والے نے یا جڑے ساڈے دیسی بندے نا سنن نسن دی بہن دا انہاں نوں آکھو نساؤ تے چھوٹا کر لے اوے اتری دے تینو مار چھڈاں گے کدے ہو جان گیاں لڑائیاں کہ نہیں ہوئے ہیں تے مول شعور والے کیڑے ہوئے اے تاں بوشوری پیسے پے دیندے نے کیڑے ہوئے اے تاں بوشوری پیسے پے دیندے نے انہاں نوں پتہ ہے ڈنگر بندے پے ڈنگراں تو بھیڑے بندے پے اے بدھو کا بندے مولا ہی بدھو نے تیر ٹریکٹر نے سارے جیویں مرضی چلائی جان. ہوں میں دسنا یہ ملا کہ قوم کی خدمت پکڑ دے یہ صحیح دسا فلانے صاحب چشتی ہمارے خلاف بولتا ہے. ہاں کھلو تو امام حسین کا پوتر ہے تو حسن حسین ہے تیرے خلاف بولنا تو گو کھاوے تو سن بولیے. یہ صحیح دسا مدرسے کی کتاب پورے ملک کے بریلویا مدرسے کی کتاب دیوبندی بھی یہ مضمون پڑھاون تے سارے پڑھاون یہ نواں بش دا مدرسہ بش دے نوے نصاب سارے قبول کیتے پرانے تنظیم انہاں تنظیم تے نہ وفاق دیوبندیاں دے وفاق المدارس تے بریلویاں دا جناب جی ہے کیڑا تنظیم المدارس یہ انہاں دے تنظیم دی کتاب ہے مطالعہ پاکستان و جرنل سائنس تنظیم المدارس اہل ستھن پاکستان اہل سنت لکھ دی لعنت اہل سنت تے ڈبے غیرت ہوندے نے. ہن سبق سن سبق وچ کی ہے سبق سی گئی ہے چشتی تو کسی کو چھوڑتا نہیں. میں کہا انشاءاللہ میں ڈوب کے آواں گا جڑا بھائی مان بنے گا. ہاں صفحہ نمبر 48 قومی زندگی کے ہر شعبے میں عورتوں کی شرکت کی حوصلہ افزائی کی جائے. پڑھیا جی جی پڑھیا جی پڑھیا جی پڑھیا جی پڑھیا جی قومی زندگی کے ہر شعبے میں عورتوں کی شرکت کی حوصلہ افزائی کی جائے. حضرت جی لکھا اچھا ویکو تھلے لکھا تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان. اچھا اچھا اچھا اچھا اگے اگے یہ جامعہ نہیں لکھا ہے جامعہ نظامیہ لکھا ہے یہ لکھا ہے چلو شکریہ. ویچ کی لکھے قومی زندگی کے ہر شعبے میں عورتوں کی شرکت کی حوصلہ افزائی کی جائے کی مطلب جب ووٹاں دیکھ لو تو پیچھو قاضی تھاپی مارے تالی بمی نا جنہ چر ہوے نا بمی نا میرے ربا کھلوتیاں ووٹاں دے کہ نہیں کھلوتیاں ہو گئی کہ نہیں وہ 80-80 سال کی کھانگر کھلوتی ہے وہ دعائی میرے ربا میں 80 سال کی کھانگر کی فوٹو ویکھی لاہور اتنے لکھا کھڑا امیدوار وہ میں کہ ربا بڈھی گھوڑی تے لال لگام یہ امیدوار ہے 80 سال کی کھانگر اللہ کہڑے پاسوں آئے گا تے قاضی تے فضلو فضل الرحمان اور نواز الرحمان وہ تھپکی پہ دے ٹھٹے لعنت ہو جا گلے ملا ہوں تے یزیداں دی لوڑ کیڑی ہے میرا پاک نبی سرور غیرت دا ان سبق پڑھاوے جو حضور فرمان عمر میں جنت وچ گیا ہاں میں تیرا محل ویکھیا ہے تے میرا ارادہ ہویا اندر جاؤں گا مینوں تیری غیرت یاد آئی ہے میں پچھے ہو گیا حضرت عمر رو پئے یا رسول اللہ میں جناب تے غیرت کراں کی مطلب تساں ماں باپ تو بعد مقام رکھ دے میرے آقا کی گل کیتی سمجھیا نہیں حضور نے دسیا وہ جنت دے محل دے وچ عمر دے حصے دیاں بیٹھیاں سن ہورا میرے مصطفیٰ گوارا نہیں کیتا عمر وچ نہیں میں کیوں تر گیا وہ پاک ہورا پاک نبی ہوئے تے وہ بیٹھیاں جنت دے ہون تے مصطفیٰ میں نہیں جاندا میں پیچھا آ گیا میں عمر دی غیرت یاد آ گئی ایتھے بیٹھے شیطان ہوں اسمبلی دے وچ ہوں تے سارے اکٹھے ہوں تے قاضی دی دھی ہوں ٹھکے ٹھکے جی جی لکھ لعنت مو ڈب نہیں مرے سجنا جس دودھ وچ پیشاب دی چھٹ پی جاوے دودھ پلیت ہے جس ملا نے پیر یہودیت کی چھٹ آ جائے وہ ملا تو پیر نہیں وہ بےمان شیطان ہے نبی دا وارث ہوے جڑا میرے علی والو خالص نبی دا دین والا سمجھ لگی نا مرو کوئی نہ اور سن دھی بھڑے کلینڈر مولی پیچھے مارے تھپکی بختالی لمبے روٹ پچ ہوئی ویکھ قومی زندگی کے ہر شعبے میں عورتوں کی شرکت. اچھا چھوڑو ہوئے سکول چی گلا ہے کہ نہیں اچھا اچھا اس تو وٹ کے تو مڑ بھی بال کھلی کھڑے ہو یہ بھائی تھوڑا ہی حوصلہ ہے ایمان بھی میرا تو حوصلہ نہیں پہنتا سیدھی جی گل میں تو ایمان آخا گا میں اتنے پیشاب کرنے نہ جاؤں میرا پیشاب پلیت ہو جائے قسم خدا دی کر کے آنا وہ افسوس جو دھی مسلمان دی نو مفتی سبق پہ پڑھاتے ہیں پترا نو جو دھی کلینڈر بنے تو ملا پچھو آ کے شاباش چھوٹے روٹ تو نہ چلی جڑا لاہور تو منڈی فیض آباد نو آتا ہے تو شرکپور نو آتا ہے نا لمبے روٹ تک نہیں موتر وے تو جڑا لمبے روٹ تک جاتے لاہور ملتان نو پشاور نو بہاولپور نو ہاں تے قوم دی ماسی جڑی او پہلو ہی آ گئی سی مینوں رکھ لے کلی ڈارا نال او جی کردے چلا تیرے نال او لمیاں صدکے وا ماسی قوم دی ماسی تو صدکے قوم تو بھی صدکے تے قوم دے ملہ تو بھی صدکے کنجری پہلو گا گئی ملہ ہن پا دے لمے روٹ تے ٹری لمے تے ہائے او میرے ربا ہائے گلا تے رون والیاں نے پر گل ایسا ہسن دے عادی بن گئے اصل گل گلا تے رون والیاں میرا منہ ہس ایمان نال میرا دل چیر کے ویکھے نہ تے خون تے آنسو روندا ہے جو کتھے پڑ گیا کیا سید الانبیاء نبی آخر الزمان دی امت ایڈی چبل ہوندی ہے جے میں سامنے کھڑا ہوں سمجھ نہیں لگی نے اور میں آخری گل کرن لگا سنو سکولا چاندے نے عورتوں خواتین لیکن قسم خدا دی کر کے نہ بنا دیتے ہیں خراتین خواتین آندے نے پردے دار عورتوں تے پردے چھڈو تے کپڑے لائی آندے نے پردہ ہوندا منہ دا او منہ چھڈ پتہ نہیں ایتھوں تک کرا کے تے بورڈاں تے ٹنگی آندے نے ہیں ہن پوچھ وجہ بنائی خراتین آندے نے خراتین کنے نو آندے نے گنڈوے گنڈوے جان دو او گنڈوے نال کی کریدا ہے بولو کنڈی تے لاتے بس اج دی مسلمان دی نوی بنائی جاندا پروفیسر ماسٹر دی بڑی خدمات ہے جی کی کردا ہے کوئی ویکھو تے ٹی وی ساری دیہڑی چکلا چلاندا پیا کدے تے دکان تے بیٹھ کے پوچھو کیوں ہوئے ایسے تھی گاہک نہیں آندے کنڈی لائی بیٹھا ایتھے چاہ پینے واسطے لائن لگی رہنی بنایا تو گنویا ہیں کسے نو پوچھو پی سی او تے بھائی بیٹھا ہی کیوں صحیح خیر ہے اگلے فون نمبر نہیں اے نمبر نہیں ملاون دے اے بیٹھی ہوے تے سارے ملا لینے اور کسے پاسے نہ ملیا تے ایندے نال دا پھلا جانا کوئی کلینر بنائی بیٹھا ہے کیوں اے کہ سواریاں نہیں باندیاں اے ہوے کہ سارے چڑھ جان گے بس تے یہ ترقی کی تھی پوچھو کی ہے یہ ترقی ہے مولوی تو پیچھے رہ گئے یہی تو بات ہے کہ ساڈے منڈیاں نو اے بیچارے بیچارے ہوئے تے بیچارے چوچے فارمی انہاں نو پھڑ کے جویں مرضی چکر انہاں وچ اگوں جان ہے نہیں جان ہوے تے ککڑ وانگو کوئی دیسی ککڑ وانگو لڑن اے بیچارے جان ہوندی کوئی نہیں انہاں نو سار جویں آندے مو ٹھیک مولوی تے لئی جاندا مولوی تے سانو مسیتاں وچ چھڈی جاندے نے دنیا تے ہوا تے اپڑ گئی آ لے ہوا تے اپڑی बाजी रुल गई दीन रुल गया मां भैन रुल गई अंग्रेज सानू फोन छ दिता है विच साडी बाजी फसा ली अज फोन इथे रखो भैन साडी फसी बैठी है ये धी हथों गवाई बैठे हां तो फुंतरू गा हाथ च लेके फुंतरू ते खुश होए बैठे तरक्की हो गई ओ जलिया मैं मुकदी गल मुकावा پاک نبی دی رسالت دے دشمن سکول تیار پاندے جڑا رسالت دا دشمن قاتل ای او مسلمان کبھی نہیں ہو سکدا او دے لکھ میلاد ہوون جڑی دیگ میلاد دی کرے گا ہو سکدا ہے ابو لہب آندے رب نو قبر دے اندر خالی سال تو بعد دیگ چہرہ دی کھلا سکدے جے ابو لہب نو منہ وچ پانی پلا سکدا یا دودھ پلا سکدا پر سنگیا بخشش نہیں ہو سکے گی جنت نہیں جا سکے گا جنت تو نہیں جانی جے پاک محمد عربی دی رسالت تے ایمان کامل رکھنا ہے اے دی تعلیم دین والے مدرسے تیرے نے سید اسد ورگے تے آج انہاں دے لگے کھڑے نہیں آج انہاں دے لگے کھڑے نہیں کتبے بینر اے ایمان دے ڈاکو جڑے کھڑے نہیں انہاں دے جناب جی انہاں دے مدرسے وچ پڑھا ہویا اوے ان دی کتاباں پڑھاون والا اے آپ میلاد ساری دیہاڑی سناوے ابو لہب نال جہنم سڑے گا کدی جنت نہیں جا سکدا سنن والے کتھوں جنت جان گے او سجڑا پہلا کفر دی مخالفت کرنی پینی ہے نبی دی رسالت دی محبت رکھنی پینی ہے پھر ملاد سنا والا بھی تو بخشی چاہے گا تو سنن والا بھی اور سنو جڑا حضور دی پیدائش دیا گلاں سن کے سڑے او ہوندا وہابی تے جڑا نبی سرکار دی رسالت دی شریعت دیا گلاں سن کے سڑے او ہوندا مرتد تے جڑا پیدائش دے وی تھرے رسالت دے وی تھرے او ہوندا سنی مسلمان آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ایک بندے نے ایتھے کچھ میری کیسٹ سنی ہے ٹی وی کی تباہ کاریاں انہوں اللہ تعالیٰ توفیق دیتی اس وہ چکلا ساڑنا ہے چکلے نو اتھے آگ لگنی جنہیں ویکھنا ہوگئے ویکھیا جو سور مردے ایویں سمجھ اے بش بھی مر گیا تے سارا کچھ مر گیا. ایمان نال ایک سکول تے ٹی وی مارو چانا ایمان نال سارے کافر مر گئے. ہاں کسی نو مارن دی لوڑ ہی کوئی نہیں. ہاں ویکھی تے صحیح یہ مردے کیویں نے, کیونکہ جنہ چیر اپنا جھگا صاف نہیں کرنا باہر کی دے جانا. آخر بس پتر میں بیمار ہاں, اینا بھی تسی بتھیرا سن. کوئی نماز نہیں ہوتی مکروہ ہے, تحریمہ حرام ہے, واجب الادا ہے, کتا ہے, بے غیرت ہے, امام کا دا ہے. شرم نہیں آتی وچ قرآن آخیا ہوتا ہے. میں کہ اتری دیا قرآن رکھنا حرام ہے. فقہاء کرام نے فرمایا حمام وچ قرآن لے جانا جائز نہیں, قرآن پڑھنا جائز نہیں حمام وچ. تو جتھے 24 گھنٹے بغیرتی آوے اتھے قرآن پڑھن گیا کھڑا. شرم نہیں آئی انہوں قرآن کیڑی تھا واسطے آیا. اور جڑا قرآن وچ پڑھن گیا کھڑا ہے تے ملہ وچ گیا بیٹھا ہے, جے پہنچ گیا سی تے اندھا حق نہیں سی بندا کہ قرآن دی آیاتاں چن چن کے بغیرتی تے برائی دے خلاف جنیاں ہیں اتھے پڑھ کے ترجمہ کر کے تے ٹی وی والے نوں آندا بغیر تو بغیرتی بند کرو, میں قرآن پڑھ کے تانوں سنایا ہے. تو جدو میں یہ گل کی مینو آتا ایک آخ جی جی این گل وہ کر دین تو وہ سدھن گے جو کاری ویچ آئے. تو میں کیا معلوم ہوا وہ برائی جہل کرنے بغیرتی نو کنجر گیا بیٹھا ہے, وہ قرآن نو پلیت کرنے قرآن کی بے ادبی تے گستاخی کرنے گیا بیٹھا ہے. جی وہ دین واسطے جانا تو اس برائی دے خلاف بولنا جی 24 گھنٹے ٹی وی دے وچ پی ہوں. سنو ایک میں مثال تمہیں دینا, ایک انج کا کاری ٹر گیا, انج کا ایک کاری ٹر گیا, مولی ٹر گیا چکلے. تو انہوں نے آدھا کہ نہ مرادو ارا اٹھو وضو کرو. تو نہ کہ کیوں آ کے تمہیں میں دسا جو سنت کے مطابق ساؤن کا کی طریقہ ہے. گیا چکلے بیٹھا تو آدھا سنت کے مطابق ساؤن کا تمہیں بل دسا وہ اتری دیا اتنے سنت کے مطابق ساؤن کے بل نہ دس, یہاں ہور کچھ دس. ہوں سمجھ لگی نے اتری دے چنگے لانتی کی اتے روپیے لبتے ہیں. ہاں اتے روپیے ملتے ہیں 500,000 ایک تقریر ریکارڈ کراؤن دا, ایک محفل جا ریکارڈ کراؤن دا. وہ پیسہ جو لبتا ہے تو یہ لانتی پیسے آستے قرآن رول دے پھر دے نہیں. انہوں قرآن دی قدر بھی ہوئی نا. ایک ہوندہ ہے حافظ قرآن, ایک ہوندہ ہے محافظ قرآن. حافظ قرآن تو بتھیرے نے پر محافظ قرآن کوئی نہیں. محافظ قرآن سڈا پاک حسین سی وا. ایمان ایمان نال دس ہوئے میرا پاک حسین یزید دی کچہری اچ قرآن سناون گئے یا قرآن دے عمل کر کے تلوار لے کے تے یزید نو ہٹانے والا ہے؟ توجہ نہیں فرمائی نے. ثابت کرے کوئی مائی دلال یزید دی کچہری اچ میرے پاک حسین کدی قرآن سنایا ہوئے یزید نو. تے دے لانتی نے کوئی صدر نو پہ سنا دے, کوئی کسے نو, کوئی اسمبلی اچ پہ پڑھ دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اسمبلی اچ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اے اللہ میں تیری پناہ لینا. تیری دا تینو شرم نہیں آتی ادھر اعوذ باللہ پڑھی جانا انہوں بیچ بیٹھا. توجہ نہیں فرمائی. مرے اعوذ باللہ جو پڑھی جانا تو اٹھ نکل شیطان ہی چو. بیٹھا کیوں ہے جی اسمبلی والے شیطان نہیں نہ تے جگ تے شیطان آئی. ایماندار بچیا تے آدا جی جی ابلیس نہیں تے دنیا تے ابلیس جمے آئی. ساڈا کلندر لاہور اقبال کی فرماندا سناوا. ساڈا کلندر لاہور اقبال فرماندا جمہور کے ابلیس ہے ارباب سیاست. جمہور کے ابلیس ہے ارباب سیاست, باقی نہیں میری ضرورت تہے افلاک. اوے کلندر اقبال جی فوٹو اسمبلی چ لگی گلی نا, وہ اقبال اتو فائر کی کرتا ہے آندا وے شیطان آخد رب نو ربا مینو کوئی ہور دھرتی بنا دے. وہ ابلیس آ تے جڑی آوے آکھے سیاست دان تھوڑے نے ایک آکھیا بولو مرو اللہ میں اقبال جنوں یہ آکھدے نے مفکر پاکستان وہ آندا تو اے پکا شیطان اے آندے نے تو اے علامہ اقبال مفکر پاکستان وہ آندا اے سکولیا اسمبلی والے تو اے پکا شیطان میں سکول تا کہ کیونکہ ووٹ وہی لڑ سکدا جڑا سکول پڑھیا ہوے جڑا سکول نہ پڑھیا ہوے وہ ووٹ نہیں لڑ سکدا لڑ سکدا بھائی شکر اے دا مطلب اے اے دا مطلب اے انہاں شرط رکھ کے تے دسیا کہ ابلیس بننا ہے تے سکولی بننا پینا ہے تے جے ابلیس نہیں جے بندے تے پھر ادے آؤ ہی نہ ٹھیک ہے شکر ہے دا مطلب ہے آپا نہیں پڑھے ذرا توجہ نال بولو تے سبحان اللہ تے جے غلطی نال ٹر گئے سا تے ہن توبہ کیتی بیٹھے ہاں توبہ حضرت عمر بھی کیتی سی بتاں تو ٹھیک ہے نا ہاں اس واسطے جڑے اے متاں جواب دتا ہے کہ او بہانہ شیطاناں رکھیا ہویا ہے منہ تے صحیح ٹی وی دے وچ قران ہوندا ہے ویچ ناتاں ہوندیاں نے ویچ مولوی صاحب ہوندے میں کہا جی یہ جڑے ویچ آئے بیٹھے نے کنجر صاحب نے یہ مولوی صاحب نہیں یہ مولوی صاحب ہوندے تے نہ آپ جاندا تے نہ قرآن نو اتھے بے عزت کراؤدا توجہ نہیں فرمائی یارا میں گل کیتی جاندا کوئی مائی دلال پٹ کے وکھاوے یار سواں دا میں جٹ جا بندہ جنگل چ اٹھ کے آیا چار دن فقیراں دی سنگت وچ بیٹھا ہوں اللہ سونے دے فضل و کرم نال فقیراں مینوں او زبان لا دتی ہے جے زبان دا اگوں کوئی تھوڑی کوئی جواب ہی کوئی سبحان اللہ لائیو نا لائیو نا میں تے گنگا ہی سائیں ایمان نال اے گنگیاں نوں فقیر لوگ جڑے نا بڑی شے ہوندے ایمان نال اے لب جائے اللہ دا ہوے رب والا بس رب والا لب جائے تے ستے خیرن سجنا میں آخری گل پہ کرنا کتاباں نہ لبھی او کتاباں نہ لبھی جو دین لبڑے تے فقیر لبھی سبحان اللہ تا کر کے رب سونے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم یا اللہ سانو انعام والے راہ وکھا تے انعام والا لبے گا تے راہ وی لبے گا توجہ نہیں فرمائی ہاں قرآن تو راہ قسم خدا دی کر کے نا جدو واری آئیے نا قرآن دی تو رب فرما دا یدلو بہی کثیر یہدی بہی کثیر تو جدو واری آئیے نا اپنے ولی دی ولی دی تو پھر فرما دا انکا لتہدی الی صراط مستقیم توجہ نہیں فرمائی نہیں اپنے حبیب خدا نو وی اللہ تعالی یہ فرمانا قران ہے کہ ولی وارث ہوندا نبی دا میں تاں کر کے ولی واسطے آیت پڑھی انک لتہدی الی صراط مستقیم کاغذات اج کفر ہاں یہ محفلاں لوگ کراندے نے اشتہار چھاپدے نے نالیاں محفل نعت ہو رہی سور لکھ دی لعنت یہ محفل ناتا کران دی بجائے جڑے مصطفیٰ کریم دے رب سونے دے نام مبارک نو تھلے نالیاں اچ اشتہاراں دے ذریعے رول دے پھر دن وہابی بریلر تے سارے ہیں میں قسم خدا دی کر کے انا اے اپنے پیو دے سر وچ روزانہ سو سو وارا کھلا مارن اپنی ماں نال گناہ کرن نا تے اوندا گناہ گھٹ جے تے انہاں دے رب رسول دے نام تھلے رولن دا گناہ ودھ جے میں قسم خدا دی کر کے پیانا اے لانتی اک محفل نہ کراون اک محفل نہ کراون اے نہ کافراں نو پچھو لانتیو اپنی شہرت واسطے اپنی نمائش واسطے اپنی بغیرتی واسطے لانتیو رب رسول دے نام تھلے رولی آوندے جے نالیاں وچ او ساڈے مفسرین کرام حاشیہ صاحبی تفسیر جلالین دے اندر لکھیا ہے محمد بسم اللہ تعالی مکتوبا فی ورقۃ من موضوعا فی قلم فترک فقد کفر جڑا بندہ اللہ تعالی دا نام لکھیا کاغذ تے تھلے ڈگیا ویکھے تے اونوں نہ چکے فقد کفر کافر ہو گیا یارو اوے اللہ رسول دا نام نو تھلے ویس کے نہ چاون والا کافر اے تے جڑا کنجر پھٹدا کھڑا اے وہابیاں نے کانفرنس کیتی ہے حرمت رسول کانفرنس پورے ملک دے اندر اشتہار نہ لائے نے حرمت رسول اوتے لکھیا سی صلی اللہ علیہ وسلم تے قسم خدا دی کر کے انا میں نالیاں دے وچوں ہتھاں نال اشتہار چائے اوے لعنت تواڈے تے پوے خدا دی او چوڑیو وہ چوڑے میرا سی لانتیو اس تو ڈب نہیں مرے اللہ دا نام ہی نالی ہے چھے رسول دی حرمت تے پیر تے گند چ رول دا کھڑا ہے تے کان فرم کیڑی کرنی ہوئی یار عجیب اسا کیڑ جان چا کھولی بیٹھے ہیں یارو وہ یار اے دا سیمان نال اللہ رسول دے نام نو تھلے سٹن والا تیرے نزدیک کیا گستاخ نہیں لانتی ہے لانتی تے اخباراں دے اوتے رب رسول دا نام لکھیا تے قوم پڑیاں بن بن کے تھلے سٹن دی اخبار جدوں اتھوں چل دے نے اے چوڑے دے پوتر جنے چھاپن والے چوڑے دی نسل نے سارے اے جنے چھاپن والے نے کنجر اتھوں چلان دے نے تے کس حال چ ہوندا ہے گڈیاں چ جُتیاں چ رلدا ہوندا اوتے ترجمہ ہوندا ہے ہائے تے کافر ٹٹی چ سٹے تے ایتھے ملہ جلوس کڈن تے انہاں دے ملک تے روزانہ آپ بھی سٹن تے اخبار روزانہ تھلے سٹن تے اے مل اے ہی ملہ اخبار اچ بیان اپنے دین اے کتیاں نوں شرم نہیں آئی جاؤ جاؤ جے کوئی ضمیر ہے کہ اگاں سوال کرو تے گل کر گیا چشتی کہ امریکہ نے ٹٹیاں اچ قرآن سٹیا تے ایتھے جلوس کڈ دے سو تے تسا ٹٹیاں اچ روزانہ سٹ دے پھر دے جے دلیو کافر سٹے تے غیرت ہوندی ہے تو آڈے آستے جائز ہے جا روڑیاں ویک بدار ویک کیڑا بدار ہے جنا کھان لی اخبار کو پانچ روپے ویک دیں تھلے پانچ روپے تھلے ویکے نہیں جب پایا ہوگا تو کچھ چھڑ دیں ایسا مسلمان ہم نے وہ ایسا سپٹ ہوئے رکھنے کام کیتے نے پانچ روپے تھلے نہ رولن اللہ رسول دا نام تھلے رولے تے حال مسلمان جنت سوکھی ہے سستی جنت مل گئی کوئی دو روپے نال دتی ہوندی کوئی آندا ہے ایک روپیہ نبی پاک دے میلاد چلا حضرت ابو بکر نال بیٹھے گا جنت بلے بلے بلے بلے میں کہو ایک روپیہ میں دے دتا میلاد جنت کنے نال مل گئی ابو بکر نال تے ہن تو جو مرضی میں کراں اے میں مولی ہو رہا جو مرضی چک کے لے جا ہاں شکر پیا میرے پیا میں ملا دلا دیتا ساڈیا ہی اے مشکات شریف اسے باب جہدے وچ پہلو حدیثاں پڑھیاں اسے دے اندر لکھیا ہے محبوب خدا نے فرمایا اللہ ان سلعۃ اللہ غالیۃ اللہ ان سلعۃ اللہ غالیۃ اللہ دے محبوب نے فرمایا لوگوں سن لو رب سونے دا سودا جنت والا رب دا سامان بڑا مہنگا جے غالیۃ بڑا مہنگا جے اے روپیے روپیے نال دتی جاندے نے رب وحدہ لا شریک دا محبوب فرماندا بڑا مہنگا جے کی مطلب او دے واسطے جاناں لگدیاں نے سارا کچھ لگ دی تاں رب دی جنت لگ دی ائی ماتھے پئیے نال سمجھی پھرے جنت لگ جاوری او سجڑا ایڈی سوکھی جنت رب دی نہیں آسان نہیں مول اے نہ جناب والا ایڈی بے قیمت نہیں رب دے پاک محبوب فرمایا تاں رب سونے دے قران نے فرمایا ہے سبحان اللہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ جدی جنت اور رب فرماندا ہے اور رب فرماندا ہے جدی جنت اور رب فرماندا ہے اسا جنت مومنا نو دتی ہے تے مومنا دے حق مومنا تو مول اسا کی لے اوی انہاں دی جاناں نو سبحان اللہ واموالہم انہاں دے سارے مال جدی جنت اور رب فرماندا ہے اسا جنت مومنا نو دتی ہے تے مومنا دے حق مومنا تو مول اسا کی لے اوی انہاں دی جاناں نو سبحان اللہ واموالہم انہاں دے سارے مال یہ نا کہ ایک روپیہ ادھے چلایا لاکھ روپیہ خسریاں تے چلایا لاکھ روپیہ سکول یہودیت تے چلایا کروڑ روپیہ الیکشن یہودی تے ووٹاں تے چلایا ایک روپیہ ادھر میلاد چلایا تے آکھیا ایک روپے نال جنت ابو بکر نال دوسرے روپے نال عمر نال تیسرے روپے دے نال حضرت عثمان نال چوتھے روپے حضرت علی نال چار روپے دے نال تے جے تینوں مینوں 4 روپیاں دی جنت حضرت ابو بکر عمر نال لب جانی ہے یار آئے رب سونے نو ناراضگی بھی ابو بکر عمر تے سی انہاں نو وی آندا او نا ابو بکر لاڑ تے نا عمر ویکھے چل کر بیٹھ مکے تے دو روپیے چلا ورنہ مراد کتے اپنے پے نے پتہ نہیں بے ایمان کوئی جھوٹی حدیث کتاب بنائی پھر دے نعمت الکبرا انعمت الکبرا اس دیا روایتاں کو گھڑی پھر دے کتاب ہی جھوٹی ہے کوئی امام ابن حجر ہے تمہیں مکی دیو کتاب نہیں سمجھ لگی نے جیڑی گل قرآن حدیث شریعت دے خلاف ہوئے حضرت عمر نے فرمایا کسے کتاب وچ پڑھو تو پانی منگاؤ او دا لفظ مٹا کے تے ختم کرو او کسے بزرگ دی نہیں ہونی او نبی پاک دی شریعت دے خلاف جڑی گل ہے کسے بزرگ دی نہیں شیطان دی ملاوٹ ہو رہی ہے بزرگ حضور دی شریعت دے خلاف نہیں بول سکتا سمجھ آ گئی نے توجہ نال بولو سبحان اللہ سبحان اللہ اخر دعوانا الحمدللہ ٹیپ کی ٹیپ ڈیک ہے تو وہ گھر دے اندر گانے سنتا ہے آؤ مولی ہوگی پتر جیڑا حرام حلال دا جیڑا مسئلہ پوچھی دا سارے آستے پوچھی دا ہے میں مثال دینا ہن گوں حرام ہے کہ نہیں ہے تو مولی آستے حرام ہے سارے آستے جیڑا مسئلہ پوچھو سا ایک مولی نہ کی پوچھتے جی یہ پوچھو بے مسلمان آستے جائے کہ نہیں پر یارو اساں تے رسول دے شریعت نوں سمجھے کوئی اساں سمجھے مولوی واسطے سارا کچھ ہے باقی اگے اساں تے ہن جہل ہوئے ساڈی موجا نے عجیب گل ہے بھائی جہل بن جو مولوی نہ بنو تے جو مرضی کیتی جاؤ مولوی تے نیواں لائی بیٹھا تے قوم اونچا لائی بیٹھی اے کی چکر ہے پھر ہوئی گل یہ اچا نہیں دسدا جڑا منارے پاکستان جڈا شیطان اتوں کھڑا ہے مولوی دا نیما دسدا پیا کوئی ہے حرام ہے ہاں آ جڑا ٹیپ ہے اس وچ جے وہ سندا ہے مطلب تقریر وغیرہ تے اور تقریر بھی جائز ناجائز تقریر نہیں شیر پاکستان مناظر اسلام شمشیر بے نیام مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب کے ہر موضوع کی قسطیں دستیاب ہیں بام کام چشتیہ اسٹیل ورکرز دیپالپور روڈ